सभी गौशाला परिसर में जितने भी गो भक्त हैं सब कथा पान धार में पधारे। महाराज जो भी मिलना चाहते हैं वहाँ मंच के महाराज श्री के उतरने के तुरंत बाद मंच पर ही दर्शन और प्रणाम करेंगे। कोई भी ऊपर कक्ष में अथवा जहाँ पर पूजन चल रहा है पंच देवों का, वहाँ पर किसी भी प्रकार से किसी का भी प्रवेश नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, आप सब किसी का भी प्रवेश वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर केवल जो ब्राह्मण देवता पूजन में सहयोग कर रहे हैं और जो आचार्य हैं केवल वही पूजन के लिए वहाँ पर जाएंगे, अन्यथा किसी भी व्यक्ति का वहाँ पर प्रवेश नहीं है। आपको किसी भी प्रकार से बुलाया जा रहा है तभी आप सब वहाँ पर जाएं। और भक्तों से विशेष निवेदन है, आप सब महाराज श्री से मिलने के लिए महाराज श्री जब कथा विश्राम करके मंच से नीचे आएंगे तब उसी समय आप यहीं पर मिलेंगे। आप अंदर प्रवेश ना करें किसी भी प्रकार से, या महाराज श्री की आज्ञा हो तभी आप वहाँ पर अंदर दर्शन करने के लिए अथवा किसी भी कार्य के लिए आप वहाँ पर पधारें, ये महाराज श्री का आदेश है। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः गोभ्यो नमः गन्धाक्षतानि समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि पञ्चपृष्ठतः गावो मे हृदय सन्तु गवामध्ये वसाम्यहम् गोभ्यो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। देयं सदा परिभवाग्निमवीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्दिपोतम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितिराज लक्ष्मीं धर्मिष्ठयारवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दैतेप्सितमन्दधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्माद्बाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् वादरायणः। श्रीतुलस्यै नमः हरिप्रियायै नमः श्रीकृष्णवल्लभायै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि याचनीयं जलमृतफलं ताम्बूलं पूगीफलं नमस्करोमि तुलसी हेमरूपाञ्च रत्नरूपाञ्च मञ्जरीं श्रीकृष्णपूजा प्रीत्यर्थं रचयामि हरिप्रियां श्रीतुलस्यै नमः। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः।

श्री मलुकपीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री मोहिनी बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। सब संतन की जय। यमुना महारानी की जय। गिरिराज महाराज की जय। गोपीश्वर महादेव की जय। अन्नपूर्णा माता की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पसमेड़ा गोधाम की जय। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय। श्री काम्यक बन की जय। श्री विमल तीर्थराज श्री विमल कुंड की जय। श्री कामेश्वर महादेव की जय। श्री रामेश्वर महादेव की जय। श्री आदिबद्री की जय। श्री केदारनाथ भगवान की जय। श्री सौगंधनी शिला की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम सिद्ध संत श्री घनश्याम दास बाबा की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। संकीर्तन सम्राट परम पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की जय। हरियाली अमावस्या की जय। सोमवती अमावस्या की जय। ब्रज कामद सुरभि वन की जय। जड़खोर गोधाम की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। श्री कामधेनु गौ माता की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरि शरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से ब्रजमंडलांतर्गत आदि वृंदावन श्री काम्यक वनांतर्गत श्री प्रतिज्ञा वन में भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली में श्री जड़खोर गोधाम में गोष्ठेश्वरी जड़खोर धामेश्वरी जड़खोर गोधामेश्वरी श्री कामधेनु गोमाता एवं मनोरथ वत्स की सन्निधि में पूज्य संतों की ब्राह्मणों की महत्पुरुषों की मंगलमयी उपस्थिति में परम पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के 50वें स्वर्ण स्मृति तिरोभाव महोत्सव के उपलक्ष्य में रस ब्रजवास महोत्सव के अंतर्गत हम आप सब श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से दैनिक सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज पद संख्या 51, 50 तक कल हो चुका था, आज 91वां पद है। ये जो पद चल रहे हैं ये भगवान के ध्यान के पद चल रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर। भगवान इस पद में श्री सीताराम जी का नक्षिक ध्यान है, श्रृंगार रस युक्त ध्यान है, बड़ा सुंदर ध्यान है। 9 छंदों में इस पद को गोस्वामी जी ने लिखा है। पहले हम पद का स्मरण करते हैं, फिर इसका संक्षिप्त स्मरण करेंगे, इसके भाव का। दे जानकी नाथ रघुनाथ रागादितम तरणी तारुण्य तनुते धामम सच्चिदानंद आनंद कंदाकरम विश्व विश्राम रामाभिरामम देव जानकी नाथ रघुनाथ रागादितम नील नव बारिधर शुभग शुभ कांति कटि पीत कौशेय बरबसन धारी रत्नहाटक जटित मुकुट मंडित मौली भानुशत सदृश उद्योतकारी जानकी नाथ रघुनाथ रागादितम तरुणी तरणी तारुण्य तनु तेज धामम श्रवण कुंडल भाल तिलक भ्रूरुचिर अति अरुण अंभोज लोचन विशालम वक्र अवलोक त्रैलोक शोकापम वक्र अवलोक त्रैलोक शोकापम मारदि पुहृदय मानस मरालम मारदि पुहृदय मानस मरालम देव जानकी नाथ रघुनाथ रागादितम तरणि तारुण्य तनु तेज धामम नाशिकाचारु सुकपोल द्विज वज्र द्युति अधर बिंबोपमा मधुरहासम अधर बिंबोपमा मधुरहासम कंठधर चिबुकबर बचन गंभीर तर सत्य संकल्प सुरत्रासनासम सत्य संकल्प सुरत्रासनासम देव जानकी नाथ रघुनाथ रागादितम सुमन सुविचित्र नव तुलसिका दलयुतम सुमन सुविचित्र नव तुलसिका दलयुतम मृदुल बनमाल उर्भ्राजमानम भ्रमत आमोदवश मत्त मधुकर निकर मधुर तर मुखर कुर्वन्ति गानम। देव जानकी नाथ रघुनाथ रागादि तम तरणि तारुण्य तनु तेज धामम। सुभग श्रीवत्स केयूर कंकण हार किंकिणी रटनि कटि तट रसालम। बाम दिशि जनक जासीन सिंहासनम कनक मृदु बल्लिवत तरुतमालम। देव जानकी नाथ रघुनाथ रागादितम तरणि तारुण्य तनु तेज धामम। सच्चिदानंद आनंद कंदाकरम विश्व विश्राम रामाविरामम। आजान भुज दंड को दंड आजान भुज दंड को दंड मंडित बाम बाहु दक्षिण वापाणी बाण मेकम दक्षिण पाणी बाण मेकम। अखिल मुनि निकर सुर सिद्ध गंधर्व वर अखिल मुनि निकर सुर सिद्ध गंधर्व वर नमत नर नाग अवनिप अनेकम। नमत नर नाग अवनिप अनेकम। देव जानकी नाथ रघुनाथ रागादितम तरणि तारुण्य तनु तेज धामम। अनघ अविच्छिन्न सर्वज्ञ सर्वेश खलु सर्वतो भद्र दाता समाकम। प्रणत जन खेद विच्छेद विद्या निपुण नौमि श्री राम सौमित्री साकम। नौमि श्री राम सौमित्री साकम। देव जानकी नाथ रघुनाथ रागादितम तरण तारुण्य तनु तेज धामम। युगल पद पद्म सुख सद्म पद्मालयम। क्या प्यारे शब्द हैं। युगल पद पद्म सुख सद्म पद्मालयम् चिन्ह कुलशादि शोभाति भारी। हनुमंत हृदि विमल कृत परम मंदिर सदा दास तुलसी शरण शोक हारी। सदा दास तुलसी शरण शोक हारी। सदा दास तुलसी शरण शोक हारी। विनय पत्रिका के इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अवधराज सिंहासन पर विराजमान श्री सीताराम जी की मनोहर झांकी का दर्शन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। हे देव, हे परम प्रकाशमान, हे सबको प्रकाशित करने वाले, सबके परम प्रकाशक, हे जानकी नाथ। ये जानकी नाथ क्यों कहा? देखो, इसमें पहले जानकी नाथ कहा और फिर रघुनाथ कहा है? इसका मतलब है कि मातृकुल के सारे गुणधर्म प्रायः कन्याओं में अवतरित हो जाते हैं। और पितृकुल के सारे गुणधर्म प्रायः पुत्रों में उतर आते हैं। राम जी के बारे में गोस्वामी जी का कहना यह है कि राम जी की ससुराल भी कोई साधारण जगह नहीं है। विदेहराज नंदिनी श्री जानकी जी उनमें समस्त गुण निमिकुल के विद्यमान हैं और दिव्यात दिव्य भव्याति भव्य रूप में विराजमान है। वे विदेहराज नंदिनी हैं, वे मैथिली हैं, वे जनक नंदिनी हैं। इसलिए, और वे जानकी जी हैं कौन? उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशहारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम बल्लभाम। उपजहि जासु अंश गुण कानी अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। अब देखो, ऐसी भगवती जगत जननी श्री जानकी जी जिनसे अगणित ब्रह्मांडों में उत्पन्न होने वाली लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी जिनके अंश से प्रकट होती हैं, ऐसी परांबा भगवती भास्वती जगत जननी विदेहराज वैजयंती श्री जानकी जी, उनके नाथ हैं। तो जानकी जी की इतनी महिमा है तो उनके जो स्वामी हैं, पाणिग्रहण करता है, उनका तो क्या कहना। ये कहने के लिए जानकी नाथ कहा। दूसरा भाव, ये अत्यंत मधुर रस युक्त ध्यान है, इसलिए माधुर्य में वे जानकी नाथ हैं। विश्वनाथ जगन्नाथ तो हैं ही है, पर वे जानकी कांत हैं, जानकी नाथ हैं। और कैसे हैं? बोले रघुनाथ, रघुकुल के नाथ हैं। रघुवंशियों में जितने सद्गुण हैं, वे सब सद्गुण राम जी में आकर के अनंतानंत गुणित हो गए, क्योंकि वस्तुतः गुण तो सब भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, गुण भगवान में ही रहते हैं। ऐसे हे देव जानकी नाथ रघुनाथ, आप कैसे हैं? बोले राग आदि जो षड विकार हैं, वही है ऐसा अंधकार जिस अंधकार में जीव कुछ समझ ही नहीं पाता है, सर्वथा अपने आप को भूल जाता है, कुछ भी उसको दिखाई सुनाई नहीं पड़ता, कुछ भी समझ में नहीं आता। ये रागादि विकार जीवात्मा के स्वरूप के आच्छादक हैं, जीवात्मा के स्वरूप को ढक लेते हैं, स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। स्वरूप विस्मृति ही अंधकार है। इस अंधकार को दूर करने के लिए आप प्रचंड मध्यान्हकालीन सूर्य के समान हैं। देव जानकी नाथ रघुनाथ रागादि तम तरणी तारुण्य तनु तेज धामम। और कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद। सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ये सच्चिदानंद पद की व्याख्या अनेक पदों में पहले की जा चुकी है। आनंद कंदाकरम, आनंद कंद की आकर माने खान है। आनंद आप से ही प्रकट होता है, चाहे दुनिया में चाहे जहां भटक ले। आपकी शरणागति के बिना जीव दुख रहित हो नहीं सकता, आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। यहां एक बात ध्यान देने की है कि विकारों में गोस्वामी जी ने सबसे पहले राग को लिया, इसके बाद आदि शब्द जोड़ा, रागादि, रागादितम तरणी, रागादि। राग किसको कहते हैं? अविद्या जनित पांच प्रकार के जो क्लेश हैं, पंच पर्वा विद्या, पंच पर्व वाली अविद्या, इसके जो पांच क्लेश हैं, उन पांच क्लेशों में से एक है राग। अविद्या जनित जो पांच प्रकार के क्लेश हैं ना दुख, उनमें एक क्लेश का नाम है राग। उनके मत से जो व्यक्ति सुख भोगता है, महर्षि पतंजलि के मत के अनुसार जो व्यक्ति सुख भोगता है, उसकी प्रवृत्ति और अधिक सुख प्राप्त करने की रहती है। चौरे मैदान में बैठे थे, ठंडी गर्मी बरसात सब सह रहे थे, किसी दयालु पुरुष ने झोपड़ी बनवा दी, बाबा जी इसमें रहो। अब झोपड़ी की थोड़ी छाया मिली, सिर ढकने की जगह मिली, तो मन में हुआ आंधी तूफान में बड़ा भय रहता है, छप्पर उड़ जाए, उखड़ जाए, ज्यादा पानी की धार लगती तो टपकने भी लग जाती है, और तो कहीं बंदरों ने हिलाया डुलाया तो भी आफत, और कहीं गर्मी में आग लग गई तो कोठी पत्र सब जल के खाक हो जाएंगे, ये ठीक नहीं है। थोड़ा सा पक्की हो जाती तो अच्छा था, छत बन जाती इस पर तो बढ़िया था, गाटर पत्थर हो जाए कोई बात नहीं, गाटर पत्थर हो गया। अरे छप्पर में तो थोड़ा बहुत कुछ ठंडक भी रहती थी, गाटर पत्थर में तो बहुत तपने लग गया, थोड़ा लाइट की व्यवस्था हो जाती तो बहुत अच्छा था, लाइट की व्यवस्था हो गई। अरे केवल लाइट से क्या चलेगा, पंखा लग जाए, सीलिंग फैन लग गया, पंखा लग गया, छत वाला पंखा। अब दिन भर बेचारी कोठरी तपती है, चारों ओर से कुछ है तो है नहीं, अब वो पंखा भी बहुत गर्म हवा देता है। बोले पंखा नहीं, कूलर हो तो बहुत अच्छा है, थोड़ा पानी डाल दिया जाए दो चार बाल्टी और फिर उसमें बढ़िया ठंडी हवा आएगी। अरे इसमें बड़ी उमस होती है, एसी की हवा बहुत अच्छी, एसी हो तो क्या कहना। एक महात्मा कह रहे थे कि बरसात में जब बहुत उमस बढ़ती है और वातानुकूलित कक्ष में जब प्रवेश करते हैं तो रोम रोम से मशीन को आशीर्वाद निकलता, वाह भाई धन्य है तुझे कितनी बढ़िया मशीन बनाई, हा हा हा सुख मिल गया जीवन का। अब वही बात समाप्त नहीं होती है। अब शहर का नाम हम नहीं लेंगे, व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, यद्यपि खूब स्मृति में आ रहा है, उड़ीसा प्रदेश की बात है, प्रदेश का नाम ले दिया। एक भगत के यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठना हुआ तो बार बार आग्रह करे कि महाराज जी थोड़ा बाथरूम हुआइए। तो हम रास्ते में ही देखा कि वहाँ भीड़ भाड़ होगी, तो रास्ते में ही लघुशंका कर लिया था। तो हमने मन में सोचा कि लघुशंका तो लगी नहीं है, बाथरूम में जाके क्या करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद कहा महाराज जी थोड़ा बाथरूम में हुआइए, स्नान की इच्छा हो तो स्नान कर लीजिए। कई बार आग्रह किया तो हमने कहा जाना तो चाहिए, कुछ विशेषता होगी जब तो बार बार आग्रह कर रहा है। तो बाथरूम तो खूब बड़ा था, एक जैसे बड़ा कमरा होता है ऐसी बड़ा बाथरूम था, उसमें कम से कम 2 टन का एसी लगा हुआ था, उसको ठंडा करके बाथरूम को रखा था। हंसकर बोल रहे हैं महाराज जी देखिए ये लगा रखा है, इसमें आप इसमें नहाने में बहुत सुख मिलता है, जो है बहुत अच्छा लगता है, बस यहाँ थोड़ी देर चले जाओ माथे में एकदम हल्कापन आ जाता है। हमारा तो वैसे भगवान की दया से माथा हल्का था, भारी था ही नहीं, तुरंत हम निकल आए। तब समझ में आया के शौचालय का बाथरूम का एसी दिखाने के लिए इतना आग्रह था कि मतलब ऐसा नहीं है यहाँ भी एसी लगा रखा है। मनुष्य की सुख भोग की वासना का अंत नहीं है, अपने सुख भोग की वासना का निरंतर बढ़ते चले जाना इसी का नाम है राग। ये राग कई प्रकार से होता है, वस्तु के प्रति राग, व्यक्ति के प्रति राग, पदार्थ के प्रति राग, प्रतिष्ठा के प्रति राग, किसी भी प्रकार का राग हो सकता है। ये सबसे पहली अविद्या है राग। आप दुख चाहते हैं, नहीं चाहते दुख? दुख चाहते हैं आप? हम आप कोई भी दुख नहीं चाहते, न चाहते हुए भी दुख भोगना पड़ता है कि नहीं? हम बिल्कुल दुख नहीं चाहते पर दुख भोगना पड़ता है, प्रारब्ध के अधीन दुख आता है तो भोगना ही पड़ता है। इस बार रमण ऋषि वाले महाराज जी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा 2 तरह का प्रारब्ध होता है, ये बात हमारे कभी ध्यान में नहीं थी। उन्होंने कहा 2 तरह का प्रारब्ध होता है, एक व्यष्टि प्रारब्ध, एक समष्टि प्रारब्ध। व्यष्टि प्रारब्ध है व्यक्तिगत प्रारब्ध, तो कोई न कहू सुख दुख कर दाता निजकृत कर्म भोग सब भ्रात, व्यष्टि प्रारब्ध। एक समष्टि प्रारब्ध है, अब इसमें पूरी दुनिया में कोरोना का संकट चल रहा है, मरीज निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग भी संक्रमित होते चले जा रहे हैं। भगवान की दया से हम लोग बड़े सुरक्षित स्थान में हैं, चारों ओर से पहाड़ है, हजारों गोमाताओं के बीच में हम लोग हैं, ये भगवान की बड़ी भारी दया है। इसलिए बाहर से आने जाने वाले लोगों को भी बिल्कुल मना कर दिया गया है, फिर भी इतनी सुरक्षित जगह पर होने के बाद भी हम आप सबको अपने आप को इस भयंकर संक्रमण से बचाने का प्रयास करना ही चाहिए। जो दूरी है वो भी बनाकर रखनी चाहिए। यहाँ जो सेवा देखते हैं रुंगटा जी और सब परिकर उनका, तो उनका कल रात्रि को यह आग्रह हुआ कि आप जब कथा कहने आते हैं उसी समय लोग सामने दर्शन तो कर ही लेते हैं, और मंच के नीचे खड़े होकर के किसी को कोई बातचीत करना हो तो बातचीत कर लें, क्योंकि फिर और अधिक निकटता से फिर स्पर्श भी होता है, दूरी भी नहीं रह जाती है, और जो मर्यादाएं हैं वे भी नहीं रह जाती हैं। व्यक्ति के मन में तो बहुत अच्छी भावना है पर पता नहीं कौन व्यक्ति, अब तो ये भी पता नहीं चल पाता कि मैं संक्रमित हूं। अब वो लक्षण ऐसे आ गए कि पता ही नहीं चलेगा संक्रमण, और संक्रमण निकल जाएगा, पॉजिटिव निकल जाएगा। तो अपने आप के लिए भी खतरनाक, दूसरे के लिए भी खतरनाक, इसलिए सावधानी ही इससे बचने का उपाय है। ऐसा सब हित चिंतक लोग कह रहे हैं और बात माननी ही चाहिए। तो अब देखो, अब सब लोगों ने तो पाप नहीं किया, पर ये है समष्टि का प्रारब्ध। समष्टि का प्रारब्ध ही देवी आपदा है, जो सबको भोगना पड़ता है, चाहे पुण्यात्मा हो पापात्मा हो, सबको भोगना पड़ेगा। अब भूकंप आ गया, चक्रवाती तूफान आ गया, ये क्या है? ये समष्टि का प्रारब्ध है, सबको भोगना पड़ेगा। देवी आपदा सबको भोगनी पड़ेगी। तो प्रारब्ध के अधीन जैसे हमें न चाहते हुए भी दुख मिलता है, ऐसे ही बिना इच्छा के, बिना कामना के, बिना संकल्प के जो सुख भोग आपके देह के प्रारब्ध में लिखा है, वह आपको भोगने के लिए सहज मिल जाएगा। अब उसको भोगने की जो इच्छा है, उसका नाम राग है। ये इच्छा ही पतन का कारण है, ये इच्छा ही दुख का कारण है, ये इच्छा ही बंधन का कारण है। राग रहित जीवन जब महापुरुषों का होता है तो कैसा होता है? हमारे खाक्षोक परंपरा के मूल पुरुष अनंतश्री समलंकृत योगीराज परम तपस्वी श्री स्वामी नृसिंहदास जी महाराज, प्रथम पहाड़ी बाबा महाराज, उनसे ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने पूछा कि बाबा आपके मत में साधु की परिभाषा क्या है? तो बाबा हंसने लगे और बोले, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना, तीनों में सम रहे, उसी का नाम साधु। किसी बहुत प्रेमी सेवक ने आग्रह पूर्वक बुलाया, वहां पहुंच गए तो सवेरे बाल भोग, दोपहर में फिर राजभोग, फिर ब्यारू, जब देखो तब कुछ न कुछ हाथ जोड़ के, महाराज कुछ ले लीजिए, तैयार खड़ा है। कभी घी घना और कभी कुछ नहीं मिला, मुट्ठी चना, एक मुट्ठी चना मिल गया, और कभी चना भी नहीं मिला तो हाहाकार न करे कि हाय रे हाय, भगवान बड़े निर्दयी हैं, हमने राम जी के नाम पर लंगोटी लगाई, घर छोड़ा, यहाँ खाने के लाले पड़ रहे, ऐसा नहीं। उस समय भी वही मौज रहे, जो घी घना के समय मौज हो, जो मुट्ठी चना के समय मौज हो, वही मौज वो भी मना के समय हो, भगवान कितने करुणामय हैं। लगता है उपवास से हमारे अंतःकरण की शुद्धि करना चाहते हैं, इतना संतोष हो, इतनी प्रसन्नता हो। इसको कहते हैं राग। और इस मूल अविद्या और परिणाम, इसका मूल अविद्या है और इसका परिणाम क्लेश है, इसीलिए इस राग को तम कहा गया। आदि से सारे विकार, तो अधिक सुख भोग की इच्छा से ही आदि शब्द से सारे विकार आ गए, राग द्वेष अभिनिवेश आदि सब आ गए। इसका तात्पर्य क्या है कि सुख भोग की इच्छा से ही समस्त विकारों का जन्म होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूरे खाक चौक में एक कूलर था, पूरे खाक चौक में, और महाराज जी पंचांग देखते थे, नौ तपा कब है, तो नौ तपा में जिस दिन ज्यादा तपन होती थी उस दिन महोत्सव होता था। महोत्सव जानते, कूलर महोत्सव, तो कूलर नहीं कहते थे, कुल्लड़ कहते थे, कुल्लड़। ए बाल्टी कुया पानी खींचो, कुल्लड़ में भरो, कुल्लड़ में भरो, कुल्लड़ में भर देते और बाघंबर पे महाराज जी आकर बैठ जाते। साधु विद्यार्थी सबको बुला लेते, बैठो बैठो बैठो, बहुत भयंकर गर्मी है, बैठो बैठो। हॉल में सब बैठ जाते, पहाड़ी बाबा के बगल वाला हॉल था, बैठ जाते, दो घंटा चला नहीं, बंद करो बंद करो, धगाधक बिजली फूंक रहे हो, धगाधक बिजली फूंक रहे हो, वाह हो गया कूलर, ये नुकसान करेगा, बहुत नुकसान करेगा, बंद करवा देते। पूरी गर्मी की ऋतु में दो घंटा एक दिन चलता कूलर। आप लोग कहें स्वयं कूलर में बैठते हूँ, स्वयं नहीं, बस तुरंत जाकर के एक लंगोटी शरीर पर रहती थी, नीम के नीचे खाली तखत पर बैठे रहते थे, गर्मी लगती तो मिट्टी, चिकनी मिट्टी ब्रजरज, उसको शरीर पर पोत लेते और एक करवा में पानी उसको ऐसे ऐसे सींचते रहते, आ बहुत तरी आ रही है, आ खूब तरी आ रही है, पूरी तरह प्रकृति के वातावरण में जीवित रहने वाले। उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को अत्यंत कम कर दिया था ये, और हमारी आवश्यकताएं इतनी अधिक हैं, और यही दुख का कारण है, यही क्लेश का कारण है। तो भागवत जी के, बहुत ध्यान से सुने, भागवत जी के 11वें स्कंध में जहाँ दत्तात्रेय भगवान और यदु जी का संवाद है, वहाँ राजर्षि यदु ने दत्तात्रेय भगवान से एक बात पूछी। उन्होंने कहा, महाराज मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, राजा हूँ, मेरे पास किला है, रानी है, फौज पलटन है, सब कुछ है मेरे पास, मंत्री संतरी सेवक सूत मागत बंदीजन मेरी स्तुति करने वाले हैं, लेकिन मैं इतना सुखी नहीं हूँ। और दत्तात्रेय भगवान से पूछा कि आप नंग धड़ंग जंगल में पड़े हैं, न ओढ़ने का है, न बिछाने का है, न कोई खाने पीने की भोगने की वस्तु आपके निकट है, न कोई सेवक आपके निकट है, लेकिन आप मोटे तगड़े भी हैं और आप बड़े प्रसन्न हैं, इतना प्रसन्न मैंने अपने जीवन में किसी को देखा नहीं, तो आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? और मैं इतनी सब प्रसन्नता को प्राप्त करने वाली वस्तुओं को, पदार्थों को, व्यक्तियों को बटोरने के बाद भी इतना प्रसन्न क्यों नहीं? ये प्रश्न पूछा यदु जी ने। तो वहां भगवान दत्तात्रेय ने एक ही बात कही है, राजन तुम्हारी सुख भोग के प्रति राग की वृत्ति है, और मैं उस राग की वृत्ति से सर्वथा शून्य हूँ, यही मेरे सुखी होने का कारण है। और ये राग रहित अवस्था कैसे आई है? बोले ये मुझे गुरुजनों की कृपा से प्राप्त हुई है। कौन गुरुजन? तो दत्तात्रेय भगवान ने अपने 24 गुरु बताए और 25वां गुरु अपने शरीर को बताया, ये 25 गुरु बताए, 25वां गुरु अपने शरीर को भी बताया। दत्तात्रेय भगवान ने कहा कि मैं यहाँ जंगल में पड़ा हूँ तो राग का अभाव होने के कारण मेरे मन में ये बात कभी नहीं आती है कि मैं अच्छी जगह में होता, बढ़िया महल मकान होता तो कितना अच्छा होता, मेरे पास अमुक अमुक वस्तु होती तो क्या अच्छा होता, मुझे इनमें इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती। तो यहाँ पड़ा हूँ तो मुझे कोई क्लेश नहीं है, कोई ग्लानी नहीं है, कोई दुख कष्ट नहीं है, और तुम्हारे जैसा कोई राजा महाराजा हट पूर्वक अपने महल में ले जाता है तो गद्दा तकिया तो सक उस पर बिठा देता है, बहुत सेवा करता है, बड़े बड़े राजभोग चरणों में उपस्थित होते हैं, तो वहां जाने पर यह इच्छा मन में उत्पन्न नहीं होती है कि अरे भाई ये तो बहुत अच्छी जगह मिली, यहीं रह जाएं, यहीं ठीक है, क्या जंगलों में क्या खाक छानेंगे, यहीं ठीक है, ऐसा मन में नहीं आता। वहां में और यहां में कोई भेद नहीं है, ये है राग रूपी वृत्ति के अभाव की महिमा, राग रहित होने की महिमा। परम श्रद्धेय स्वामी शरणानंद जी महाराज राग रहित होने का साधन सेवा को बताते थे, सेवा से व्यक्ति राग रहित हो सकता है। हरि गुरु संत गौ ब्राह्मण और सारा जगत जगन्नाथ का स्वरूप है ऐसा मान करके आप दूसरों को सुख देने का निश्चय करो, हम दूसरों को सुख देंगे ऐसा अपने मन में निश्चय कर लो, तो धीरे धीरे तुम्हारे राग की निवृत्ति होने लग जाएगी। भगवान श्री राम रागादिक दोषों को समाप्त करने में सूर्य के समान है। ममता तरुण कमी अंधियारी राग द्वेष उलूक सुखकारी तब लगी बसत जीव मन माही जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। प्रभु प्रताप रवि, तो भगवान के प्रताप का उदय हो जाएगा तो राग की निवृत्ति हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, आपको भरपेट रसगुल्ला खाने को मिल जाए, लच्छेदार रबड़ी खाने को मिल जाए, वो भी बढ़िया अमरस वाली रबड़ी, ऐसी सुंदर रबड़ी खाने को भरपेट मिल जाए, यहां तक नार तक भर जावे, इतनी इतनी खाने को मिल जाए, और फिर मोहनदास बाबा आए, ले ये बढ़िया बिहार का सुंदर एक नंबर सतुआ है, सतुआ पी लो, तो बोलो झिक्के रबड़ी खाने वाले व्यक्ति को आम का सुंदर मीठा आम का और रबड़ी में मिला हुआ सुंदर, क्या कहते इसको, जो भी कहते हो आप समझ गए होंगे, उसको इतना भरपेट उसने खाया है, अब खूब झिक्के रसगुल्ला खाए हैं, तो उसको अब सतुआ खाने में स्वाद नहीं रहेगा। ध्यान दें, कहने का आशय ये है कि ऐसे रघुनाथ जी का कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन जो रूप है, वह जिसके नेत्रों में बस जाएगा, वह जिसके हृदय में आ जाएगा, उसकी अनुभूति जिसे हो जाएगी, फिर उसे संसार की किसी वस्तु पदार्थ में सुख की वृत्ति रहेगी ही नहीं। यही है भगवत साक्षात्कार से रागादि तम का अभाव। जैसे सूर्य के उदय होने से रात्रि चली जाती है, भगवान प्रकट हो जाते हैं तो रागादि का अभाव हो जाता है। परम श्रद्धेय पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, उन्होंने 13 करोड़ श्रीराम जयराम जय जयराम विजय मंत्र का हनुमान दाढ़ी में विराजमान होकर के सविधि जप किया, और दासबोध नामक ग्रंथ में समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज ने कहा है श्रीराम जयराम जय जयराम इसका 13 करोड़ संख्या में कोई श्रद्धा पूर्वक जप करेगा उसे अवश्य राम जी का दर्शन होगा। आपने साक्षात प्रणवाकार ज्योति के मध्य श्री राम जी का दर्शन किया, और उस दर्शन की ही महिमा थी कि उनके संपूर्ण जीवन में राग का सर्वथा अभाव था, राग था ही नहीं। भैया जहां अनुराग होगा वहां राग कहां से रहेगा, अनुराग होगा वहां राग नहीं रह सकता, अनुराग हो जाएगा तभी राम जी मिलेंगे। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा किए कोटि जप जोग बिरागा किए कोटि जप जोग बिरागा जोग बिरागा। सच्चिदानंद घन भगवान हैं और आनंद के खजाने हैं, इनके चरणों को छोड़कर इनके नाम रूप लीला को छोड़ करके कहीं आनंद मिलेगा ही नहीं। आनंद ही इनका स्वरूप है, इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रमुपजीवन्ति, इस आनंद की मात्रा के आश्रित ही अन्य प्राणी जीवन धारण करते हैं। आनंद के खान हैं श्री रघुनाथ जी, और कहते हैं विश्व विश्राम विश्व विश्राम। विश्व शब्द सर्ववाचक है, समस्त प्राणियों को। यहां विश्व से उपलब्ध विश्व नहीं लेना है, यहां विश्व शब्द उपलक्षण है पूरे ब्रह्मांड का, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड को विश्राम, पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक देवी देवता असुर सुर नाग मुनि यक्ष किन्नर गंधर्व भूत प्रेत पिशाच पशु पक्षी कीट पतंग जड़ चेतन किसी को भी विश्राम यदि मिलेगा तो श्री राम जी के ही नाम में विश्राम मिलेगा, उनके रूप में, उनकी लीला में विश्राम मिलेगा, उनके धाम में विश्राम मिलेगा। इसलिए हनुमान नाटक में हनुमान जी ने क्या कहा, क्या कहा, विश्राम स्थान मेकम कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम, एकम विश्राम स्थानम। मानस जी लिखने के बाद गोस्वामी जी ने क्या कहा, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं, पायो परम विश्राम राम परम विश्राम, मुझे परम विश्राम मिल गया। आपकी तो आप जाने, हमें वस्तुतः विश्राम जितनी देर भगवत चर्चा करते हैं उतनी देर ही विश्राम मिलता है। मुर्दे के जैसे आसन पर पड़े पड़े रहने पर विश्राम नहीं मिलता, सच्चा विश्राम भगवत स्मरण में मिलता है, सच्चा विश्राम भगवान के चरित्र के चिंतन में मिलता है। इसीलिए इस बात पर आप लोग बिल्कुल भी संदेह नहीं करना और आश्चर्य भी नहीं करना कि तमाम महात्माओं के बारे में सुना जाता है कि वो इतने घंटे भजन करते थे, 20 घंटे भजन करते थे, 22 घंटे तक भी भजन करते थे। आप कहेंगे अरे संभव नहीं, सब झूठे ही बोलते हैं, 22 घंटे कौन करेगा, कोई मशीन है क्या, मशीन भी इतना काम नहीं कर सकती, ऐसे कैसे करेगा। अरे भाई उन्हें श्रम की अनुभूति नहीं होती क्योंकि भजन में ही उन्हें विश्राम मिलने लग जाता है। इसलिए शरीर को विश्राम चाहिए और कई गुना अधिक विश्राम उनको साधन में ही मिल रहा है विश्राम। देखो हमारा साधन श्रम रहित होना चाहिए, जब तक साधन में श्रम का अनुभव हो रहा है तब तक साधन का आरंभ ही नहीं हुआ। जब साधन श्रम रहित हो जाए विश्राम उसी में मिलेगा। इसलिए महाराज जी महापुरुष ने अनुभव किया है कि ज्यों ज्यों साधन का स्वाद मिलने लग जाएगा त्यों त्यों आपको भूख प्यास निद्रा आदि जो शरीर के धर्म हैं वे त्यों त्यों कम होते चले जाएंगे। सात्विकता जितनी बढ़ती चली जाएगी उतना ये सब देह धर्म कम होता चला जाएगा। वेणु वन कुंज वाली पूज्या देवी जी जिनकी आज श्रद्धांजलि सभा है, महाराज उनके संबंध में हमने प्रामाणिक लोगों से सुना है, ठाकुर जी में देवी जी में होड़ लगती थी कौन कितने घंटे आसन से बैठकर जप करता है, 22-22 घंटे तक बैठकर के जप किया, कितना 22-22 घंटे तक, अद्भुत क्या है, विश्राम उसी में मिल जाता है, भजन में विश्राम मिल जाता है। जब भगवान का नामकरण संस्कार किया तो वशिष्ठ जी ने क्या कहा, सो सुख धाम, पूरा आगे क्या है, नहीं नहीं उसके पहले की जो भाई सो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपाती सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। सारे लोगों को विश्राम देने वाले हैं। तब विषम माया वस सुरासुर नाग नर अध जग हरे। तब विषम माया वस सुरासुर नाग नर अध जग हरे। भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निसी काल कर्म गुणनी भरे। भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निसी काल कर्म गुणनी भरे। भैया विश्राम तो राम जी के चरणों में मिलेगा। सकल कर्म करी थक्यो गुसाई सुखी न भयो अवही की ना। इसलिए भैया सुख तो राम जी के सुख निधान के चरणों में सुख मिलेगा। और एक बात और कहें, विश्व विश्राम प्रद है भगवान, इसका अर्थ है सुषुप्ति की अवस्था में प्रत्येक प्राणी परमात्मा में ही विश्राम करता है। तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और एक चौथी अवस्था भी है, उसका नाम है तुरीय। वो ध्यान की अवस्था है। कोई महात्मा सोते हुए दिखाई पड़े कथा में तो नहीं सोना, सो रहे हैं, समझ लेना ध्यान कर रहे हैं, है? इसलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रत्येक जीव सुषुप्ति की अवस्था में परमात्मा में ही विश्राम करता है। हम लोगों का रोज मिलन होता है राम जी से, मिलन नहीं होता, उनकी गोद में ही हम सोते हैं रोज, नास्तिक से नास्तिक प्राणी जी। आदमी सोता है तो कई बार स्वप्न देखता है, एक ऐसी गंभीर निद्रा होती जिसमें स्वप्न भी नहीं दिखता, एकदम डूब गया, गहरी निद्रा में चला गया, और वो कहता है अरे न किंचित वेदिशम है चिर सुप्तो हम, बहुत देर तक सोया, पता ही नहीं चला मैं कितनी देर से सो रहा था। इसको कहते सुषुप्ति। तो वहां क्या होता है, देखो हमारी जो स्थूल इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ये हमारी अंतर इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार इसमें विलीन हो जाती हैं, और हमारा अंतःकरण जीवात्मा में विलीन हो जाता है, और जीवात्मा अपने अंशी परमात्मा में विलीन हो जाता है, उस अवस्था का नाम है सुषुप्ति। तो हमारी इंद्रियों को जो कर्म की शक्ति है वो परमात्मा ही रोज देते हैं। बहुत ध्यान से सुने, शरीर को क्रियान्वित रखने के लिए सुषुप्ति ही आवश्यक है, निद्रा जरूरी नहीं है, सुषुप्ति जरूरी है। और अब हम एक दूसरी बात आपसे पूछते हैं, सुषुप्ति में जो परमात्मा की अंक में हमें विश्राम मिल रहा है उसकी अनुभूति हमें नहीं हो पा रही है, आनंद घन की गोद में हम रहे ये अनुभूति हमको नहीं हो पा रही है, वो ध्यान की अवस्था में वो अनुभूति करने का सौभाग्य मिलता है। इसलिए सुसुप्ति में जितना विश्राम मिलता है उससे भी हजारों गुना विश्राम ध्यान की अवस्था में मिल जाता है। पर वो ध्यान सिद्धावस्था का ध्यान, जहाँ एकदम समाधि की अवस्था हो जाती है, वो ध्यान। तो इसलिए वहाँ पहुँचे हुए जो महात्मा हैं, योगी हैं, उनको फिर विश्राम की भी जरूरत नहीं पड़ती। लोग आश्चर्य करते हैं कि 14 साल तक लक्ष्मण जी महाराज कैसे नहीं सोए। हमको आश्चर्य नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि वे तो 14 साल तक क्या एक क्षण भी ऐसे नहीं जो विश्राम में न हो। राम जी की सेवा में, राम जी के नाम रूप लीला में ही विश्राम प्राप्त कर रहे हैं लक्ष्मण जी। इसलिए उनको हम लोगों जैसे तान दुपट्टा सोने सो करके विश्राम की आवश्यकता ही नहीं हुई। तो संपूर्ण विश्व को विश्राम देने वाले हैं और कहते हैं रामाभिरामम, रामाभिरामम। रामा माने जनक नंदनी श्री जानकी जी ही रामा हैं, उनके लिए अभिराम हैं। माने रामाभिराम, पहले जानकीनाथ कहा फिर रामाभिराम कहा। अर्थ क्या हुआ महाराज जी? जानकी नाथ और रामाभिराम, इन दोनों का अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब है जानकी नाथ का अर्थ है जानकी जी को आनंद देने वाले। जानकी नाथ का मतलब क्या है महाराज जी? जानकी जी को आनंद सुख देने वाले जानकी नाथ। और रामाभिराम का अर्थ क्या है? रामाभिरामम का अर्थ है राम जी को आनंद देने वाली है? राम जी जानकी जी को आनंद प्रदान करती हैं और जानकी जी राम जी को आनंद प्रदान करते हैं। यही है दोनों का परस्पर का बड़ा बड़ा भारी प्रेम। श्री अग्रस्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परस्पर दो चकोर दो चंदा बहुत प्रसिद्ध है। जानकी जी कह रही है, सखी मोहि राम रूप भावे, सखी मोहि राम रूप भावे, नृपत निकर नीरस सब लागे, को दृष्टि नावे। सखी मोहि राम रूप भावे, सखी मोहि राम रूप भावे, सखी मोहि राम रूप भावे। ये तो श्री जानकी जी कह रही है। और हमारे श्री रघुनाथ जी क्या कह रहे हैं? ऐसे एक दो पद नहीं, ऐसे तमाम पद हैं रसिकों के। श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं, प्यारी तेरे नैना मदन सरवारी, प्यारी तेरे नैना मदन सरवारी, रत्नारी कारी कजरारी, चंद्र बदन पर अति छबिधारी, चित बन बाकी तिरछी प्यारी, मम ही के घायल कर डारी, मम ही के घायल कर डारी। प्यारी तेरे नैना मदन सरवारी, प्यारी तेरे नैना मदन सर। मीन कमल खंजन दुतिहारी, सब विधि प्राण आधार हमारी, सब विधि प्राण आधार हमारी। हसनी नटनी हसनी नटनी अरु अंग मरोरनी, हसनी नटनी अरु अंग मरोरनी, देखी देखी मैं जाऊं बलिहारी, प्यारी तेरे नैना मदन सरवा। रूप उजागरी अग्रतियन में, अग्रली जी का, अग्र स्वामी जी का पद। रूप उजागरी अग्रतियन में हो तुम श्री मिथिलेश दुलारी, हो तुम श्री मिथिलेश दुलारी, प्यारी तेरे नैना मदन सरवा। तो जानकी नाथ कहकर जानकी जी को सुख देने वाले और रामाभिराम कह करके जानकी जी अपनी हाव भाव कटाक्ष अपनी सेवा से अपने समर्पण से अपने प्राण जीवन धन श्री राघव को सुख प्रदान करती हैं। ये भाव श्री गोस्वामी जी का है। रामाभिरामम पति अनुकूल सदा रहसीता, ये है रामाभिरामत्व। जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल, सेवत चरण कमल मन लाई। इस प्रकार से प्रेम से आनंद देने वाले हैं ऐसे अति सुंदर श्री राम जी। नील नव बारिधर सुभग शुभ कांति, सजल नील मेघ के समान जिनकी शुभग श्री अंग की कांति है, और उनके श्री अंग में पीतांबर की कमर में फेंट कसी है, और रेशमी पीतांबरी धोती जिसकी सुंदर चौड़ी लाल किनारी है, ऐसी धोती सुंदर दुपट्टा धारण किए हुए हैं। रत्नहाटक जटित मुकुट मंडित मौलि भानुसत सदृश उद्योतकारी। नक्षिक आभूषण सरकार के श्रीअंग में विराजमान है, मुकुट कुंडल बाजूबंद पहुंची चरण में सुंदर पायजेब, कमर में सुंदर जो है कौंधनी, सब रत्नों से जटित हैं। कौन कौन से रत्न? भैया नवरत्न कहे गए हैं, नवरत्न के अंतर्गत ही सारे रत्न आते हैं। कौन कौन रत्न होते हैं? वज्रम विद्रुम मौक्तिक मरकतम वैदूर्य गोमेदकम माणिक्यम हरिनील पुष्य द्रसदौ रत्नानि नामना नव, ये नौ प्रकार के रत्न ग्रंथों में आए हैं। निघंटु रत्नाकर नामक ग्रंथ में ये नौ प्रकार के रत्नों का नाम आया है। वज्र माने होता है हीरा, वैदुर्य माने होता मूंगा, हीरा मूंगा, मुक्ता माने मोती, मरकत मरकत माने पन्ना, और वैदुर्य माने लहसुनिया, लहसुनिया भी एक रत्न होता है, गोमेद ये भी एक रत्न होता है। हमारे यहाँ डीग के किले में हनुमान जी विराजमान हैं, कहते हो गोमेद के, गोमेद नामक रत्न के पूरे हनुमान जी, पूरे भारत की क्या चले, पूरे धरती पर इतनी सुंदर इतनी अद्भुत हनुमान जी की प्रतिमा, वह एकमात्र प्रतिमा है जो डीग में विराजमान है। दर्शन किया कभी? अरे भाई सिद्ध हनुमान जी हैं, साक्षात हनुमान जी विराज रहे। धन्य है डीगपुर के महाराज को जिन्होंने ऐसे हनुमान जी विराजमान किए। महाराज श्री कामधेनु वाले बाबा कहते थे डीग में किले में जो हनुमान जी हैं वो साक्षात हैं। वो कहते थे जब कभी कुछ करना हो तो पहले हनुमान जी को मना के तब आगे बढ़ना। इसलिए हम जब जब यहाँ कभी कोई विशेष उत्सव में आते हैं तो पहले किले वाले हनुमान जी को कामधेनु वाले बाबा का स्मरण करके हनुमान जी का दर्शन करके आते। इस बार भी हम लोग दर्शन करके आए। रत्नमय पूरे हाँ हाँ ठीक है वो भी रत्न ही है। और नीलम पुष्यराज और पुखराज ये नौ प्रकार के रत्न हैं। ये नव ग्रहों के नौ रत्न हैं। शुक्र का रत्न हीरा है, मंगल का रत्न मूंगा है, चंद्रमा का रत्न मोती है और मरकत माने पन्ना बुध का रत्न है, वैदुर्य केतु का रत्न है, गोमेद राहु का रत्न है, माणिक्य सूर्य का रत्न है, नीलम शनि का रत्न है और पुष्यराग जिसको पुखराज कहते हैं वो गुरु जी का रत्न है। ऐसा भी रत्न विज्ञान वाले लोग कहते हैं। इस प्रकार से भगवान के आभूषणों में दिव्य रत्न जड़े हुए हैं, नवरत्न जड़े हुए हैं, सुंदर नवरत्न जड़े हुए हैं। ऐसे रत्न जटित भगवान का बड़ा सुंदर नील नव बारिधर सुभग शुभ कांति कट पीत कौशेय बर बसन धारी रत्न हाटक जटित मुकुट मंडित मौली भानु सत सदृश उद्योतकारी सैकड़ों सूर्य के समान जिनकी श्री अंगकांति है और बड़े सुंदर श्रवण कुंडल भाल तिलक कानों में बड़े सुंदर मकराकृत कुंडल हैं और भाल तिलक सुंदर उन्नत विशाल आयत सुचिक्कन शुभ्र सुदीप्त सुंदर ललाट है श्री रघुनाथ जी का। ऐसे गड्ढा वड्ढा वाला नहीं है कि यहाँ ऊंचा वहाँ नीचा वहाँ टेढ़ा वहाँ बेड़ा, बढ़िया उभरा हुआ सुंदर ललाट है, चमकता हुआ ललाट है। उस ललाट पर तिलक की बड़ी प्यारी रचना है, सुंदर ऊर्ध्वपुंड तिलक है मस्तक पर और चंदन के बाद सुंदर केसरिया युक्त कपूर केसर युक्त चंदन की खौर कड़ी हुई है, सुंदर चंदन की पत्रावली बनी हुई है, ऐसी सुंदर तिलक की रेखा है, है? तिलक रेखा बनी आई धन मंजरी में क्या है सुंदर दीप्त ललाट सुभग रेख तिलक रेखा बनी आई। तिलक की रेखा बड़ी प्यारी है, रघुनाथ जी के मस्तक पर तिलक की बड़ी अद्भुत शोभा है। देखो तिलक को स्वरूप कहते हैं, स्वरूप माने भगवान का रूप है, इससे तिलक खूब सुंदर सुंदर से सुंदर तिलक लगाना चाहिए है? हमारे मदन बाबा यहाँ है नहीं, यहाँ नहीं चाहे जितने लोग बैठे उनका तिलक अलग ही दिखाई पड़ता है, यद्यपि चतुर्भुजी तिलक है। क्या कहना, क्या रच पच के तिलक लगाते हैं महाराज, दूर से ही चमकता है। और उनके बाद यदि किसी का तिलक पूरी सभा में चमक रहा है तो श्यामल दास का चमक रहा है, राम जी खूब सजा कर बड़ा सुंदर तिलक राम जी लगाते हैं, सुंदर पत्रावली है, है? श्रवण कुंडल भाल तिलक मस्तक पर सुंदर तिलक है, भ्रू रुचिर अति। शंकराचार्य जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, हम पुरी में थे तो उन्होंने कहा कि देखो हरिहर का प्रेम, कहते भाई राम जी शिव भक्त हैं तो ऐसा तिलक क्यों नहीं लगाते हैं, शिवजी वाला तिलक लगाना चाहिए ना राम जी को, त्रिपुंड लगाना चाहिए, वो ऐसा क्यों लगाते हैं। और शंकर जी राम जी के भगत हैं तो शंकर जी को ऐसा तिलक लगाना चाहिए, है कि भाई जो जिसका भगत है वैसा तो तिलक लगाएगा, तो शंकर जी को तो ऐसा तिलक लगाना चाहिए खड़ा तिलक और राम जी को ऐसा तिलक लगाना चाहिए, लेकिन उल्टा है, ऐसा क्यों। अरे बोले उल्टा नहीं है, शिव जी का प्रधान चिन्ह त्रिशूल है, आयुध त्रिशूल है और त्रिशूल ऐसा ही होता है। तो राम जी तो शिव जी का शाप धारण करते हैं, तो राम जी का धनुष कैसा होता है? ऐसे ही तो होता धनुष, ऐसे ही होता धनुष। बोले तो धनुषाकार त्रिपुंड, ऐसे धनुष के जैसा। तो कहते एक दूसरे से इतना प्रेम है, वो कहते आपका चिन्ह हम धारण करते, हमारा चिन्ह आप धारण करिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमारे महाराज जी बड़ा विनोद करते थे। हम अपने बचपन में परम श्रद्धेय स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में लगभग 10 वर्ष की आयु में एक वर्ष रहे। पूज्य कर्पात्री जी महाराज के वे गुरु भाई थे, बड़े अच्छे दिव्य महापुरुष थे। तो जब हम पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के साथ पहली बार वृंदावन के लिए चले, 10-11 साल की आयु रही, तो हम भी त्रिपुंड ही लगाते थे। तो सबसे पहले मुड़ारा गांव में गए, तो वहां हमने महाराज जी ने हमको दीक्षा नहीं दी थी, बोले तुमको दीक्षा वृंदावन में चल के देंगे। तो हमने महाराज जी से पूछी कि महाराज जी कौन सा तिलक लगावें। महाराज जी के साथ थे तो हम तो ऐसे लगाते थे भस्म के त्रिपुंड, जैसे हमारे सब ये बटुक लगाते हैं, और महाराज जी ऊर्ध्वपुंड लगाते थे। तो हमने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी हम कैसा तिलक लगावें, तो महाराज जी हंसने लगे। अरे बोले तिलकम तो यथा रुचि, जैसी रुचि हो। फिर कि नहीं आप बताइए, अब तो आपके साथ रहेंगे, कैसा तिलक लगाना है। तो महाराज जी हंसने लगे, बोले देखो हमसे क्या पूछते हो, अपने माथे से पूछ लो। हम कि महाराज जी माथा बोलता है? बोले हाँ हाँ बोलता, क्यों नहीं बोलेगा माथा, उससे पूछ लो कौन सा तिलक लगावें। हम तो बच्चे ही थे, 11 साल के थे, क्योंकि समझ में नहीं आया माथा कैसे बताएगा कौन सा तिलक लगाओ। तो महाराज जी हंसते हुए बोले देखो पंडित जी, जब ऊर्ध्वपुंड लगाता है कोई व्यक्ति तो हाथ में दर्पण लेके तिलक करता, ऐसे ऐसे सिर होता जरूर। चाहे कोई तिलक लगाओ, निम्बार की लगाओ, चाहे गोड़िया लगाओ, चाहे रामानंदी लगाओ, चाहे बल्लभ कुली लगाओ, कोई भी ऊर्ध्वपुंड लगाओगे तो माथा ऐसा ऐसा होगा। त्रिपुंड लगाओगे ऐसे ऐसे होगा, इसका मतलब माथा कहता है ये लगाओ लगाओ, हाँ हाँ लगाओ लगाओ, नहीं लगाओ नहीं लगाओ, ऐसे कह के उन्होंने हंसाया। इसका हम तो उनकी विनोद की बात कह रहे हैं, उनका ये आशय नहीं था, लेकिन हंसाने के लिए हम खूब हंसे। फिर हमने कहा महाराज जी तो माथा बोलता है तो आप ही लगा दीजिए। बोले नहीं नहीं दीक्षा देंगे तब लगाएंगे। हमने कहा नहीं महाराज जी, अब हम तो लगाना जानते नहीं, आप लगा दीजिए। तो सबसे पहले पूज्य गुरुदेव ने मुड़ारा नामक गांव था उसमें सबसे पहले हमारे मस्तक पर उन्होंने अपने कर कमल से, अपने बचे हुए चंदन से ही सबसे पहले ऊर्ध्वपुंड किया। तब से दास मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड धारण कर रहा है। तिलक के बिना मस्तक की शोभा नहीं, ऊर्ध्वपुंड की महिमा है, त्रिपुंड की भी महिमा है। अपनी गुरु परंपरा से जो भी तिलक जिसे मिला है उसे अत्यंत श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक धारण करना चाहिए। ये ऊर्ध्वपुंड तिलक किसकी जानते हो कितनी महिमा है? ऊर्ध्वम नयति यत् पुंड्रः प्राणिनम् पापकारिणम् तस्याख्या ऊर्ध्वपुंड्रेति तस्मात् तद्धारयेत् द्विजः। ऊर्ध्व माने ऊपर की ओर, या पुंड्र शब्द का अर्थ है उंगली, उंगली से ऊपर की ओर खींच कर लगाने से इसको ऊर्ध्वपुंड्र कहते हैं। पापी से पापी मनुष्य को भगवान के धाम तक ले जाने में समर्थ होने के कारण इसको ऊर्ध्वपुंड्र कहते हैं। तस्याख्या ऊर्ध्वपुंड्रेति तस्मात् तद्धारे द्विजः, इसलिए इसको ऊर्ध्वपुंड्र कहा गया। ऊर्ध्वपुंड्र धरो मर्त्यो म्रियते यत्र कुत्रचित् स्वपाकोऽपि विमानस्थो मम लोके महियते। ऊर्ध्वपुंड्र ये स्कंद पुराण का श्लोक है। ऊर्ध्वपुंड्र धारण करने वाला व्यक्ति जहाँ कहीं उसकी मृत्यु हो जाए, आवश्यक नहीं कि तीर्थ धाम में मरे, कहीं भी मर जाए, पर मरते समय मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र तिलक हो, तो ऐसा व्यक्ति चांडाल कुल में भी पैदा हुआ क्यों न हो, वह विमान में बैठकर मेरे लोक में जाएगा, मेरे धाम का अधिकारी होगा। इतना महात्म्य है ऊर्ध्वपुंड्र तिलक का। आप लोग कहेंगे ऊर्ध्वपुंड्र का इतना महत्व त्रिपुंड्र का? बिल्कुल नहीं, हमारे कहने का ऐसा नहीं समझ लेना। त्रिपुंड में भी बड़ी महिमा है। क्या महिमा है त्रिपुंड की, सुन लो त्रिपुंड वाले, कोई पूछे तिलक लगाते हो उसकी भी महिमा है। आदि ब्रह्मा, पुंड माने होता उंगली, पुंड शब्द का अर्थ क्या है संस्कृत में, उंगली, और त्रि माने तीन, त्रिभिर पुंडरीर धार्यते त्रिपुंडरा, तीन उंगलियों से जो धारण किया जाए उसको त्रिपुंड कहते, तीन उंगली ऐसे भस्म लिया ऐसे लगाया, अंगुष्ठेन कृता रेखा, क्योंकि मध्यम लेपे, मध्य में लेप नहीं करना चाहिए, इसलिए अंगुष्ठ से मध्य को ठीक करना चाहिए, मध्य में बिंदी, ये हो गया त्रिपुंड। आदि ब्रह्मा मध्य विष्णु ऊर्ध्व रेखा सदा शिव बिंद की शक्ति रूपेण त्रिपुंड्रम धारये द्विजः, ये भी पुराणों में श्लोक आया है, है आदि ब्रह्मा, नीचे वाली जो पहली रेखा है त्रिपुंड की वो ब्रह्मा जी का स्वरूप है, मध्य वाली रेखा विष्णु का स्वरूप है, ऊपर वाली रेखा शिव जी का स्वरूप है, और जो बिंदी है वो भगवती पराम्बा जगदम्बा आद्या शक्ति भगवती जगदम्बा दुर्गा का प्रतीक है। इस तरह से ये सभी देवता इसमें आ जाते हैं और स्वभाव है। तिलक, तिलक के बिना मस्तक की शोभा नहीं है। हमारे महाराज जी कहते थे सच्ची बात तो यह है कि तिलक को ही स्नान कहते हैं, तिलक को ही स्नान कहते हैं, महाराज जी कहते थे आप खूब बढ़िया से नहाए हो और मस्तक पर तिलक न हो, और आप साधु ब्राह्मण हैं तो कोई जरूर पूछेगा क्यों महाराज स्नान किया नहीं किया है, और भले ही आप बिल्कुल न नहाए हो, ठंड पड़ रही हो, हाथ मुंह धो लिया, साफी से पूछ लिया, अनेक मुंह चुपड़ लिया, बढ़िया से तिलक लगा के माला झोली लेके बैठ जाओ, कोई कह जाए तो कहो कि तुम नहाए कि नहीं नहाए, बढ़िया तिलक ताजा लगा हुआ तिलक हो, कहे हाँ देखो कितने जल्दी। हमारे महाराज जी बड़ी बढ़िया बढ़िया बात सुनाते थे, एक पंडित गौड़ जी थे वहां के गिरिराज जी के, पंडित श्री रामनाथ जी गौड़, बड़े विद्वान थे महाराज, ब्रजवासी विप्र थे, हिंदी संस्कृत बंगला अंग्रेजी चार भाषाओं पर पूर्ण अधिकार था, बहुत अच्छे विद्वान थे। तो महाराज जी के प्रति उनका सख्य भाव था, महाराज जी भी उनसे बहुत प्रेम करते थे, तो कभी कभी वो कथाओं में जाते तो बाबा ठेठ ब्रजभाषा बोल, बाबा तू चल तेरे बिना हमारो मन कहूं जाएवे को ना करे, तो महाराज जी कहते ठीक है फुर्सत होती तो महाराज जी भी चले जाते, कथा सुनते उनके संग रहते पंडित गौड़ जी। तो पूस के महीना में गोविंद देव जी जयपुर में गंगा मंदिर में रुके, गंगा मंदिर है ना जो गोविंद देव जी के मंदिर में, और सवेरे 5 बजे से ही सत्संग का समय, और भयंकर ठंड पड़ रही, तो पंडित गौर जी बोले बाबा तिलक कोई स्नान कहे हैं, अभी तक ठंड में हम पे नहायो तो जाएगा नहीं, हम बड़े बूढ़े हैं कंडा कर जाएंगे, और हमें तो जो है गिरिराज जी की रज प्राप्त करनी है, और भोर में नहावे लग गए ठंडे ठंडे पानी से तो हमारी तो यही राम राम भूल जाएगी, इसलिए बाबा तो तू नहावे तो नहा ले, हम तो तिलक बारो स्नान करेंगे। तो महाराज जी कहते सवेरे से उठते और हाथ पांव तो धोवाते लघुसन का वगैरह करके, और बढ़िया धोती पहन के और गर्म कपड़ा ओढ़ के सुंदर तिलक लगा के माला झोली लेके बैठ जाते। 4 बजे लोग आते, भगत लोग भगवान का मंगला वाली भीड़ो, अरे भैया पंडित जी तो पंडित जी हैं, कभी आज तक उनको देखा ही नहीं सोते हुए, जब देखो तब माला फेरते मिलते हैं, और फिर 8-9 बजे जब बढ़िया धूप निकल जाती तब बढ़िया से द्वारा से खूब बढ़िया से नहाते, गुनगुना पानी करके फिर बढ़िया से नहाते, फिर द्वारा तिलक लगाते। तो महाराज जी कहते थे ये रहस्य हमको जयपुर में ही पता चला कि तिलक को ही स्नान कहते हैं, बिना तिलक के स्नान भी स्नान नहीं होता, तिलक की बड़ी महिमा है। बिना तिलक के मुख दिख जाए तो प्रायश्चित करना पड़ता है, इसलिए बिना तिलक के नहीं रहना चाहिए। बोले हम तो पानी का तिलक कर लेते हैं, पानी का तिलक अधिक से अधिक 1 घड़ी तक रहता है, 1 घड़ी का अर्थ है 24 मिनट, 24 मिनट तक पानी का तिलक मस्तक पर चलता है, इसके बाद नहीं नहीं चलता है, पर वो मान्य नहीं है। तो इसलिए मस्तक पर तिलक इसलिए जल का किया जाता है कि नदी से सरोवर से निकल के घर तक पहुंचे, तमाम लोग बिना तिलक का मस्तक देखेंगे तो उनको भी दोष लगेगा, हम बिना तिलक के रहेंगे तो हमको भी दोष लगेगा। इसलिए आसन तक पहुंचने तक के लिए जल का तिलक कर लिया जाता है। और त्रंकुमाली एक जगह है, त्रंकुमाली श्रीलंका में, जहां राम जी ने भगवान शिव को स्थापित करके रावण वध का प्रायश्चित किया था। श्रीलंका में बड़ा अच्छा समुद्र है, वहां का जल बड़ा अच्छा है। वहां हम लोगों ने नहाया, स्नान किया तो महाराज जी बोले, रमण तिवाली महाराज जी बोले कि आपका तिलक स्वरूप का सामान कहाँ गया? हमने कहा वो तो गाड़ी में है, गाड़ी दूर खड़ी थी और वो सामान तो वहां जहाँ रुकेंगे वहां जाके तिलक लगाएंगे। महाराज जी बोले इतने लंबे समय तक आप बिना तिलक के रहेंगे ये तो अच्छा नहीं है। तो उनके पास चंदन और वो रहता है रूली, तो वो तो तुरंत खींच लेते हैं तिलक। फिर उन्होंने हमको तिलक बोले ले लो, ये चंदन हमारा ले लो, ये रोली ले लो। पर हमने कहा महाराज दर्पण नहीं है। बोले तो अच्छा मैं लगाता हूँ, बढ़िया तो मुझसे लगाते नहीं बनेगा, जितना अच्छा आप लगाते हो, लेकिन चलो मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने अपने हाथ से सुंदर तिलक, तो कहा और सामान छूटे तो छूटे पर तिलक तो अपना स्वरूप है, तिलक का सामान सदा साथ रहना चाहिए। तिलक की नहीं ऊर्धपुंड विहीनस्य श्मशान सदृशम मुखम मुखम तस्य विलोक्य आदित्यम तु विलोकये। बिना तिलक का मस्तक दिख जाए तो सूर्य नारायण का दर्शन करके प्रायश्चित करना चाहिए। इसलिए मस्तक पर तिलक अनिवार्य है, सबको तिलक धारण करना चाहिए। राम जी अपने ललाट पर बड़ा सुंदर शुभ्र तिलक धारण करते हैं, हैं? कितना सुंदर तिलक है। रत्नहाटक जटित मुकुट मंडित मौली भानु शत सदृश उद्योतकारी श्रवण कुंडल भाल तिलक भ्रू रुचिर अति। राम जी की भौहें बड़ी प्यारी हैं, कमान के समान खिंची हुई सुंदर भौहें हैं। देखो प्रत्यंचा के बिना जो धनुष है वो किसी काम का नहीं। प्रत्यंचा माने डोरी, डोरी होगी तब ना धनुष चलेगा, बिना डोरी के धनुष चलेगा नहीं, बाण कैसे चलाओगे? पर हमारे रघुनाथ जी बिना डोरी के दो दो धनुष धारण करते हैं, ये दोनों भौहें ही उनके बिना डोरी के दो धनुष हैं, और बिना डोरी के ही बाण छोड़ते हैं। ये बाण क्या हैं? मुस्कुराकर तिरछी चितवन से देखना, मुस्कुराकर बड़े बड़े नेत्रों से जब ऐसे टेढ़े होकर देखते हैं, बस वहीं काम तमाम हो जाता है। ऐसी सुंदर भक्त मालूम जी में चरित्र मालूम है ना, मीरा जी के चचेरे भाई राव जयमल, जयमल के जुधी माही अश्व चढ़ी आपुन धाये। जयमल जी के युद्ध में राव जयमल जी 10 घड़ी सेवा करते थे, 4 घंटे, और वो 4 घंटे में कोई यदि उनको विक्षेप करे उनके भजन नियम सेवा में, उसे मृत्यु दंड की घोषणा थी, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इनके शत्रु राजा ने ऐसा किया कि पूरे मेड़ता नगर को घेर लिया। अब क्या हो, बिना राजा ज्ञा के बिचारी सेना भी क्या करे। तो राजमाता को कहा गया, तो राव जयमल की जो जन्मदात्री माता राजमाता, राजमाता आई, क्योंकि माता शास्त्र की दृष्टि से अदंड होती है, ब्राह्मण अदंड होता है, माता अदंड होती है, दंड की पात्र नहीं होती है, माता से बड़ा कोई नहीं। तो माता ने कहा बेटा शत्रु नगर से सेना घिर शत्रुओं की सेना से नगर घिर गया है और सभी प्रजा व्याकुल है, सैनिक भी व्याकुल हैं, आदेश दो, शत्रुओं के द्वारा पूरा नगर घिर चुका है। तो सुनकर घबराहट होनी चाहिए थी, लेकिन आप अपने नियम के ऐसे पक्के थे कि आपने बिना किसी उसके माता की ओर देखे बिना ही कहा करें हरि भली है, भगवान भला करेंगे, बस इतना कहा और अपने सेवा में लग गए। जब कहा कहें हरि भली है तो अब तो रघुनाथ जी को भला करना ही था। साक्षात श्री रघुनाथ जी 15-16 वर्ष के किशोर सिपाही के रूप में राम जी ने महाराज जयमल का घोड़ा लिया और हम देख के आए उस जगह को जहाँ से घोड़ा महाराज ने कुदाया, ठाकुर जी ने कुदाया घोड़ा, किले के ऊपर से घोड़ा कुदा दिया ठाकुर जी ने। ठाकुर जी तो ठाकुर जी, वो आसमान में उड़ा दें घोड़ा को, उनके लिए क्या कठिन काम। पूरा नगर बंद, फाटक बंद और ठाकुर जी ने अकेले ही शत्रुओं की सेना को रणांगण में सुला दिया और जो शत्रु था ना उसको टक टक कर मुस्कुरा मुस्कुरा कर ऐसे बाण मारे कि बेचारा जमीन पर छटपटा रहा था। राम जी तो अंतर्धान हो गए, घोड़ा बांध दिया अपने स्थान पर और महाराज 4 घंटे का अपना नियम पूरा करके बाहर आए तो सबसे पहले अस्तबल में गए, अपने शाही घोड़े पर बैठ के युद्ध करना महाराज को। वहां गए तो घोड़ा हांफ रहा था, उसके मुंह से झाग आ रहा था, शरीर से पसीने टपक रहे थे। राजा ने कहा रे इसके तो पूरा परिश्रम हो गया, इस घोड़े पर सवारी किसने की है? अब ये कौन कहे घोड़े पर सवारी, नगर ही नहीं खुला तो घोड़ा गया कहाँ। तत्काल दूसरा घोड़ा आया और आप बैठ करके जैसे ही द्वार खोले नगर के तो देखा वहां तो सारी सेना बिछी पड़ी है। अरे ये क्या हुआ, बिना युद्ध के ये क्या हुआ? तो शत्रु के पास जयमल जी गए, कहा बिना युद्ध के तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? तो उस शत्रु ने रोते हुए कहा महाराज एक सांवला सिपाही शाही घोड़े पर बैठ करके आया, घुंघराले केस थे, सुंदर तिलक था, धनुष बाण हाथ में था, ये कान तक प्रत्यंचा खींच खींच करके बाणों का प्रहार कर रहा था पर उसके बाण बरसा से बाणों के प्रहार से तो हम कम घायल हुए हैं, पर उसकी मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से विशेष घायल हो गए हैं। अब तो एक बार उस सांवले सिपाही का दर्शन करा दो, हमारे प्राण छटपटा रहे हैं, बस उसी के दर्शन की आशा में प्राण अटके भये हैं। इतना सुनते ही जयमल जी उसके चरणों में पड़कर रोने लग गए। अरे आप क्या कर रहे हो भैया, तू हमारा दुश्मन भले ही है पर बड़ो भाग्यशाली है, साक्षात मेरे इष्ट श्री राम जी का दर्शन तुमको हो गया और मैं कितना भागी हूँ, मुझे दर्शन नहीं हुआ तुम्हें दर्शन हो गया। तो अपने पूज्य महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी महाराज, महाराज जी कहते थे भले ही शत्रुता पूर्वक एक वर्ष तक जो जयमल जी का चिंतन किया तो भक्त के चिंतन की ऐसी महिमा थी कि भगवान का दर्शन पहले उसको हो गया और जब उसे पता चल गया कि वो तक तक करके मुस्कुरा मुस्कुरा करके भौहे मटका मटका करके और तिरछी चितवन से देख देख करके बाण बरसा करने वाला वो किशोर सिपाही और कोई दूसरा नहीं वे साक्षात श्री रघुनाथ जी, तब तो वह शत्रु वह भी रोने लग गया मैं कितना भाग्यशाली हूँ, कोई तो आपका भक्त बनकर धन्य हुआ होगा, मैं आपका शत्रु बनकर धन्य हो गया और उसकी शत्रुता चली गई। ऐसा अद्भुत है महाराज जी। तो भगवान बिना प्रत्यंचा का धनुष उनकी भौहें कही जाती हैं और बाण क्या हैं? उनकी चितवन ही बाण है, इस चितवन से ही वे घायल कर देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नेत्र भगवान के बड़े अद्भुत हैं। नारायण स्वामी जी का नेत्रों के ऊपर बड़ा सुंदर पद है, मन तो खूब करता है गाने का लेकिन क्या करें फिर ये पत्रिका कमती रह जाएगी। इतने सुंदर नेत्रों के ऊपर संतों के आचार्यों के पद हैं, भगवान की चितवन के बहुत सुंदर सुंदर पद हैं, उन सब पदों को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे श्री रघुनाथ जी जिनकी सुंदर शोभा हो रही है, विकट भ्रुकुटी समश्रवण सुहाए, चितवन चारु भ्रुकुट बर बाकी, बाकी टेढ़ी भ्रुकुटी, भ्रुकुटी मनोज चाप छविहारी। कितने स्थल हैं, जहाँ भगवान की विकट भ्रुकुटी का वर्णन किया है। चितवन चारु मार मन हरनी भावती जा हृदय जाते नहीं वरनी। कामदेव के मन को भी हरने वाली सुंदर राम जी की चितवन है, उसका वर्णन करना संभव नहीं है। फुलसत ही हसन चारु चितवन तिरछो है। कितने जगह गीतावली कवितावली में कितना सुंदर गोस्वामी जी ने वर्णन किया है और कैसे हैं, मार हर हृदय मानस मरालम। मार माने होता काम, हर माने कामदेव को हरण करने वाले भगवान शिव उनके मन के राजहंस हैं। शंकर जी का मन ही जो है ना मान सरोवर है और उस मान सरोवर के राजहंस श्री रघुनाथ जी हैं। उनका मन ही मान सरोवर है और मान सरोवर के राजहंस श्री रघुनाथ जी हैं। हर हृदय मानस बाल मरालम। और कैसे है राम जी, नाशिका चारु सुंदर सुभग नाशिका है। भगवान ने सारी कलाकारी नाक बनाने में ही लगा दी। अरे नाक छोटी मोटी नहीं होती है, स्वर्ग को भी नाक कहा जाता है। नाक है ब्रह्मांड की स्वर्ग, नाक। लोग कहते हैं नाक का बड़ा झगड़ा है, कहते हैं हमारी नाक नीची हो गई। अरे हमारी नाक बड़ी ऊंची हो गई, हमारी नाक नीची हो गई, हमारी तो नाक ही कट गई। नाक के ऊपर बड़े प्रसंग हैं। राजस्थान खंडेला के राजगुरु राजपुरोहित पंडित श्री परशुराम जी पारिक वृंदावन आए और श्री करमेती बाई का दर्शन किया तो करमेती बाई से कहा, बेटी तुमने भजन का मार्ग चुना ये तो बहुत अच्छा किया, पर हमारी तो समाज में नाक ही कट गई है। गौने के समय युवा बेटी घर छोड़कर भाग गई, लोग सत्रह मुंह से सत्रह प्रकार की बातें हो रही हैं, हमारी नाक कट गई। करमेती बाई बोली, पिताजी आपको भ्रम है, नाक कटे तो तब जब होए, आपके नाक थी जो कब जो कटी। भाई नाक कटने के लिए नाक का होना जरूरी है कि नहीं, आपके नाक है ही नहीं, नक्शा की कहां नाक कटेगी। नाक जिसकी है ही नहीं उसकी कटेगी क्या। पंडित परशुराम पारिक जी बोले हमारी नाक छोटी मोटी नहीं, हमारी नाक तो बहुत बड़ी है, बामन राजाओं का राजगुरु है तुम्हारा पिता, हमारी नाक बहुत लंबी है। करमेती जी ने कहा, इसको नाक नहीं कहते, सबसे लंबी नाक गणेश जी की है, नाप लो। सब देवी देवताओं की नाक की प्रतियोगिता हो तो नाक की प्रतियोगिता में सबसे आगे कौन निकलेंगे, बोलो। गणेश जी की नाक सबसे बड़ी, सूंड उनकी नाशिका सबसे बड़ी। प्रथम पूजा किसकी होगी, जिसकी लंबी नाक उसकी प्रथम पूजा होगी। लंबी नाक किसकी होगी, जो अनन्य भाव से राम नाम का जप करेगा उसी का उसी की लंबी नाक होगी। भजन करने वाले की ही लंबी नाक होती है, अर्थात पूजा उसी की होती है। महिमा जासु जान गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। पिताजी आपने कहा नाक कट गई, नाक थी कब, कही तुम कटी नाक कटे यदि हो ये जो पे, नाक एक भक्ति नाक लोक में न पाइए। नाक तो भगवान की भक्ति है जो स्वर्ग के देवताओं को भी दुर्लभ है। बरस 50 लगी विषय ही में बास कियो, भये ना उदास तहूं चवे को चवाइये, कही तुम कटी नाक कटे यदि हो ये जो पे, नाक एक भक्ति नाक लोक में न पाइये। रोने लगे पंडित जी, बेटी तुमने आंखें खोल दी, सच्ची बात है बिना भक्ति के तो जीव नकता है, हमारी नाक नहीं, अब हमें नाक वाला बना दो। तब श्री करमेती बाई ने, यमुना जी ने स्वयं जो बिहारी जी दिए थे करमेती बाई को, वो बिहारी जी करमेती बाई ने अपने पिताजी को दे दिए, जो आज भी खंडेला में विराजमान हैं। कितने प्यारे बिहारी जी हैं, ऐसी सुंदर नासिका है इनकी, नुकीली ऐसी सुंदर ठोड़ी, ऐसे सुंदर कपोल, क्या प्यारे हमारे बिहारी जी। का दर्शन किया आप लोगों ने? नहीं किया? क्या अद्भुत दर्शन है खंडेला के बिहारी जी। हमारे गोविंद दास जी ने तो बड़ा प्रेम से श्रृंगार किया उनका, खूब सुंदर। हमारा मन था कि श्रृंगार हो तो खूब सुंदर श्रृंगार करने का, उनके श्रीअंग की सेवा करने का श्रृंगार का सौभाग्य मिला। हमारा संतों से विशेष प्रेम करते हैं, संतों को तो एकदम निकट बुला लेते हैं, ऐसे बिहारी जी हैं। तो बिहारी जी दे दिए, तब उनकी नाक बनी। नाक, नाक की बड़ी महिमा, हमारे श्री रघुनाथ जी की नासिका बड़ी सुंदर है। सुंदर सुभग उन्नत नासिका है, उन्नत नासिका है, नासिका सुभग मनहु सुख सुंदर चितवत चकी आचरज अपार। बड़ी सुंदर नासिका है, चारु भ्रू नासिका सुभग सुख आननी, नासिका बड़ी सुंदर है, ऐसी सुंदर सुनासिका है, रघुनाथ जी की बड़ी प्यारी नासिका है। और अरुण अम रुचिर अति अरुण अम्भोज लोचन विशालम, कमल के समान विशाल नेत्रें, वक्र अवलोक तिरछी चितवन है। इस तिरछी चितवन कैसी है महाराज जी, इसका विशेषण है त्रैलोक शोकापहम। ये तिरछी चितवन तीनों लोकों के शोक का अपहरण करने वाली, इसका मतलब है जब तक राम जी की तिरछी चितवन का दर्शन नहीं हुआ तब तक तुम्हारे शोक का अपहरण होगा नहीं। और मार रिपु हृदय मानस मरालम, काम रिपु शंकर जी के हृदय के मानस मराल हैं। नासिका चारु सुकपोल, बड़ी सुंदर नासिका है, बड़े सुंदर गोल गोल सुवृत्त कपोल हैं, बड़े सुंदर गाल हैं भगवान के। पूज्य बक्सर वाले मामा जी कहते थे, जयकार बुलाते थे, तो रेशमी रूमाल की जय और रसगुल्ला जैसे गाल की जय। वो कहते थे रसगुल्ला तो क्या कहें, कहना पड़ता है, इनके कपोल का क्या कहना है, चारु कपोल बड़े सुंदर खिले हुए रघुनाथ जी के कपोल हैं। अब पचके हुए कपोल बढ़िया नहीं लगते, ऐसे ऐसे नहीं, बढ़िया होना चाहिए खिले हुए कपोल। राम जी मोटा भी अच्छा नहीं लगता, राम जी न मोटे हैं न पतले हैं, सुंदर भरा हुआ मुख है, सुंदर खिले हुए रघुनाथ जी के कपोल हैं। द्विज वज्र दुति, द्विज द्विज दांतों को द्विज कहते हैं, दांत द्विज हैं, द्विज माने ब्राह्मण होता है, द्विजाति माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होता है, और दांत को भी द्विज कहते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को द्विजाति इसलिए कहते हैं कि एक तो शरीर का जन्म और एक यज्ञोपवीत संस्कार का जन्म, तो दो जन्म होने से उनको द्विजाति कहा जाता, द्विज कहा जाता है, और दांत भी दो बार पैदा होते हैं इसलिए इनका नाम द्विज है, दो बार पैदा होते हैं, एक बार तो बचपन में दांत निकलते हैं, फिर वो दूध के दांत माने जाते हैं, फिर वो दूध के दांत गिरते हैं, फिर बढ़िया पक्के दांत आते हैं, दूध के दांत गिरते हैं, कितनी उम्र तक गिरते हैं पता नहीं, कितनी उम्र तक गिरते हैं, 12 साल तक। चलो अब तुम्हारा अनुभव होगा तो तुम्हारी बात हम मान लेते हैं। 12 साल तक दूध के दांत गिरते हैं, अकल की दाढ़ और निकलती है, वो भी बड़ा कष्ट देती कई बार। तो ये द्विज हैं, राम जी के दांत जो द्विज हैं, कैसे हैं? बड़े सुंदर हैं। कितने सुंदर हैं? वज्रद्युति। वज्रद्युति माने बहुत चमकदार कोहिनूर हीरा, वो हीरा भी लज्जित होता है उनकी दांतों की चमक के आगे। ऐसे चमकते हुए राम जी के दांत हैं, जब हंसते हैं किरणें निकलती हैं महाराज मुख से, ऐसी चमकती हुई दंत पंक्ति है। और अधर बिंबोपमा, बिंब फल के समान सुंदर लाल लाल अधर हैं। मधुर हासम, बड़ी मीठी रघुनाथ जी की हंसी है। कंठ दर, कंठ जो है शंख के समान सुंदर कंठ है। चिवुक बर, मलदहा लंगड़ा आम, वो भी लज्जित हो जाए ऐसी सुंदर ठोड़ी है, चिवुक है। वचन गंभीर, और वाणी बड़ी गंभीर है, ऐसी सुंदर गंभीर वाणी रघुनाथ जी बोलते हैं। वाणी जो है ना, वो गंभीर स्वर जो होता है वो बहुत सुंदर माना जाता है। संगीत में भी गंभीर स्वर को श्रेष्ठ माना जाता है, ऐसी चिचियाने वाले बढ़िया नहीं माने जाते हैं। गंभीर स्वर, स्वर में गंभीर होना चाहिए। प्रभु प्रताप उर धरी रण धीरा, बोले घन इव गिरा गंभीरा। गंभीर वाणी, गगन गिरा गंभीर भई हरणि शोक संदे, गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक संदे, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा, वचन गंभीर मृदु हास भाननी। सुंदर गंभीर भगवान की वाणी है। और कैसे हैं गंभीर, गंभीर नहीं लिखा है, गंभीर तर लिखा है, गंभीर तर वाणी है भगवान, बड़ी सुंदर है। तर तम प्रत्यय है ना, तर माने गंभीर, गंभीरों में भी अतिशय गंभीर वाणी श्री रघुनाथ जी की है। गंभीर वाणी किसकी मानी जाती जानते हैं? नाभि से जिसका स्वर निकलता है उसकी वाणी गंभीर मानी जाती है, नाभि से स्वर निकलता है। कोई कोई ऐसे होते हैं जो जन्मजात, जिनका नाभि से स्वर निकलता है, वो अपने पुरुषार्थ से नहीं होता है, उसको कहते ईश्वरीय देन, ईश्वरीय देन है। जैसे हमारे इस देश के बहुत अच्छे गायक रहे आदरणीय पंडित श्री भीमसेन जी जोशी, तो उनका स्वर जन्मजात नाभि का स्वर था, नाभि स्वर। पंडित जसराज जी भी नाभि के स्वर से बोलते हैं, इसको गंभीर स्वर कहा जाता है। एक तो जन्मजात नाभि का स्वर होता है, और एक स्वर ऐसा होता है जो संगीत की साधना करने से भी नाभि का स्वर खुल जाता है। तो खड़ग स्वर साधन करोगे तो नाभि का स्वर खुल जाएगा। इसलिए आप सरगम का अभ्यास करें तो मध्यम सप्तक और तार सप्तक पर नहीं, षडज पर करें। और इतना महाराज लोगों को अभ्यास हो जाए, षडज से नीचे चले जाते हैं। हमारे पूज्य पंडित श्री बिदुर मलिक जी, ध्रुपद धमार के बहुत बड़े गवैया पंडित श्री बिदुर मलिक जी, वृंदावन में पढ़ाते थे, ध्रुपद धमार सिखाते थे, वो षडज के नीचे चले जाते थे, आलाप लेते लेते षडज के नीचे चले जाते थे। जो जितना नीचे गाएगा वो उतना ऊपर गा सकता है, ऊपर गाने वाला नीचे नहीं गा सकता, पर नीचे गाने वाला बहुत ऊपर गा लेगा, और ऊपर गाने वाला नीचे नहीं गा सकता। इसलिए स्वर का गंभीर वही है जो नाभि से निकले। हमारे रघुनाथ जी का स्वर नाभि से निकलता है, ऐसी सुंदर उनकी वाणी है। वचन गंभीर तर, और कैसी है? सत्य संकल्प राम, सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वसतोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जन कोर। सत्य संकल्प है और सुरत्रास नासम, देवताओं के त्रास को नाश करने वाले हैं। रावण का वध करके देवताओं के भय को समाप्त कर दिया। सुमन सुविचित्र नव तुलसी का दलयुतम, मृदुल बन माल उर ब्राजमानम। सुमन, यहां देखो ध्यान दें, ये भी कह सकते थे पुष्प सुविचित्र नव तुलसी का दलयुतम, ये भी कह सकता था नहीं, पुष्प नव तुलसी का, ये कह सकते थे, कोई छंदभंग भी नहीं था। पुष्प सुविचित्र नव तुलसी का दलयुतम, पर पुष्प सुविचित्र न कह करके सुमन सुविचित्र कहा। एक तो सुमन सुविचित्र में अलंकार है, कौन सा अलंकार कहते हैं उसको, जो बार अनुप्रास, सुमन और सुविचित्र। दूसरा विशेष भाव ये है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कहना ये है कि भक्त जो भगवान के श्रीअंग में माला धारण कराते हैं, वो फूल तो फूल है ही है, पुष्प नहीं, पुष्प सुमन है। सुमन है उत्तम शोभायमान, भाव की सुगंध से युक्त जो मन है, वो मन ही सुमन है। और उस सुमन रूपी पुष्प को, अपने उत्तम मन रूपी पुष्पों को, विचित्र विचित्र रंग बिरंगे जो मन के सुंदर भाव हैं, ऐसे रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों को वे सुरती के धागे में सीते हैं, ज्ञान की सुई है, ज्ञान गुदरी में क्या है, ज्ञान के टोब से सीवन लागा, शब्द की सुरती, सुरती को धागा, ज्ञान के टोब से शब्द की सुरती को धागा, शब्द की सुई। माने एक एक भगवान नाम का उच्चारण करते हुए जो फूल माला बनाते हैं, शब्द की वो सुई है, और सुरती जो है वो शब्द के पीछे उत्तम रति लगी हुई है। नहीं, सुई के पीछे धागा नहीं होगा तो माला नहीं बनेगी। तो शब्द की सुरती ज्ञान के टोब से सीवन लगा, इसी में वहां ज्ञान गुदरी में, यहाँ उस सुमन को, अपने उत्तम मन को और भाव के सूत्र में पिरोना है, और अपने मन की ही सुंदर माला बनाकर श्री रघुनाथ जी के कंठ में पधरानी है। सुंदर बनमाला, कैसी बनमाला, सुमन सुविचित्र, विचित्र ही नहीं सुविचित्र, रंग बिरंगे फूल। एक तरह के फूलों की माला उतनी बढ़िया नहीं लगती। देखो शास्त्रों में लिखा है सुगंध शून्य पुष्प भगवान को अर्पित नहीं करने चाहिए, सुगंधित पुष्प लगान भगवान को अर्पित करने चाहिए, खुशबू वाले फूल, सुंदर सुगंधित पुष्प, और वो भी रंग बिरंगे हों। फिर उनकी माला, प्रेमी इतनी बढ़िया बढ़िया माला बनाते हैं, क्या कहना, माला देख के मन एकदम आनंदित हो जाए। नव तुलसी का दलयुतम, उस बनमाला में कितने प्रकार के फूल होते, बनमाला में तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुही, ये पांच प्रकार के फूल, तुलसी कुंद मंदार पारिजात और सरोरु, ये पांच प्रकार के फूल कहे गए हैं। नव तुलसी का, हरी हरी मंजरी युक्त नई नई तुलसी बीच में पिरोई गई है, ऐसी सुंदर तुलसी गलयुक्त माला है। बनमाल उर भ्राजमानम, वक्षस्थल में श्री रुना जी के बनमाला बड़ी शोभायमान हो रही, खूब मोटी बनमाला पड़ी हुई है। चरण चुंबनी माला, उसका पांच रंग के फूलों का गुच्छा राम जी के चरणों का चुंबन कर रहा है, इतनी सुंदर माला है। ये पांच प्रकार के रसों के उपासक भक्त ही मानो पांच प्रकार के बनमाला के पुष्प हैं। शांत दास सख्य वात्सल्य और श्रृंगार। शांत रस के भक्त श्वेत पुष्प हैं, दास रस के भक्त नील पुष्प हैं, और शांत दास सख्य सख्य रस के भक्त हरी हरी तुलसी हैं। शांत दास सख्य वात्सल्य रस के उपासक भक्त पीत पुष्प हैं, और माधुर्य रस के उपासक भक्त सुर्ख लाल पुष्प हैं, गुलाब कमल आदि हैं। ऐसी सुंदर पांच प्रकार के फूलों की माला है, पांचों रसों के भक्तों को गूथ कर बनाया है। इसका मतलब भगवान में भेद नहीं है, वो सबको समान रूप से सभी रसों के उपासक भक्तों को अपनी छाती से लगाकर रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक विशेष बात है, वो बनमाला बार बार चरणों को चूम रही है, मानो वो बनमाला के भक्त पुष्प बार बार ठाकुर जी के चरणों में समर्पित होना चाहते हैं, और सरकार बार बार उनको छाती से लगा रहे हैं। ऐसी सुंदर झांकी बनमाला की हो रही है। भ्रमत आमोद बस मत मधुकर निकर, भौरे जो है उस बनमाला पर गुनगुना रहे हैं। भ्रमत आमोद वस आनंद पूर्वक मत मधुकर निकर, मधुकरों का समूह मधुर तर मुखर कुरवंती गानम। बहुत ध्यान से सुने, मधुर तर मुखर कुरवंती गानम। ये जो तानपुरा बसता है ना, तानपुरा, तो तानपुरा ये तो इलेक्ट्रिक है, जो बढ़िया तानपुरा छे तारों वाला तानपुरा, ये जब बजता है ना महाराज जी, तो बड़ी सुंदर स्वर में भराव आ जाता है तानपुरा के स्वर से। तो श्री राम जी बोलते हैं, वो भी संगीत निकलता है राम जी की वाणी से, और जो उनकी बनमाला पर भौरे हैं ना, वो ऐसे गूंजते हैं मानो सुंदर तानपुरा झंकृत हो रहा हो। तानपुरा के स्वर में सुंदर मानो वे बड़े बड़े गवैया हैं राम जी का यशोगान कर रहे हैं। भ्रमत आमोद बस मत मधुकर निकर, मधुर तर मुखर कुरवंती गानम। सुभग श्री वत्स केयूर कंकण हार किंकणी रटन कटि तट रसालम। सुंदर सुभग वक्षस्थल पर श्रीवत्स की रेखा है। ये श्रीवत्स की रेखा कौन है? ये साक्षात श्री किशोरी जी ही, वो स्वर्ण रोमावली के रूप में ठाकुर जी के बाई ओर वक्ष पर विराजमान राम ठाकुर जी के, चाहे राम जी हो, कृष्ण भगवान हो, नारायण हो, इनके वक्षस्थल पर बाई तरफ एक सोने की रोमावली है, उसको श्रीवत्स कहते हैं। हिंदी में सात कैसे बनते हैं? ऐसे बनते हैं, हिंदी में सात ऐसे बनते हैं ना, ऐसे ऐसे सात बनते हैं। तो हिंदी में जैसे सात बनते हैं, इस तरह की रोमावली ठाकुर जी के बाई ओर है, स्वर्ण रोमावली। वो अलग से है, वो जैसे सजल नील मेघ पर कोई पीले रंग की बिजली शाश्वत भाव से चमक रही हो ऐसी शोभा है। वो कौन है? उसमें साक्षात श्री किशोरी जी विराजमान हैं। आचार्यों ने तो यहाँ तक भाव दिया महाराज जी कि भगवान श्री राम बाल लीला करते हैं, तो घुटरुवन दशरथ जी के आंगन में चलते हैं, तो भगवान की जो झबली है ना पीले रंग की जंगली, वो ऐसी खुल जाती है, और उनका वक्ष, उनका मुखारविंद, उसका प्रतिबिंब दशरथ जी के मणिमय प्रांगण में पड़ता है। जब पड़ता है तो वो जो स्वर्ण रोमावली है ना श्रीवत्स का चिन्ह, वो उसमें चमकता है। जब वो उसमें चमकता है तो राम जी उसको पकड़ना चाहते हैं, तो पकड़ना चाहते हैं तो सखियां पूछती हैं, माताएं पूछती, ये कौन है, किसको पकड़ रहे हो? तो राम जी छोटे से लाल जी हैं, वो बड़े बड़े नेत्रों से देख के कहते, क्या है क्या है? तो केकई माता कहती है, तेरी बहू है, बहू है तेरी बहू है। तो राम जी बात्सल्य सुख दे करके बहू बहू कहके रोने लग जाते हैं, भूमि से निकालना चाहते हैं। कौशल्या जी कहती हैं ये तो धरती से ही अपनी बहू को निकालेगा। और जानकी जी धरती से ही तो प्रकट भई। ये राम जी की बाल लीला में श्रीवत्स का भाव आचार्यों ने दिया है। हमारे ब्रज के ठाकुर की लीला में चंपू में लिखा है जीव गोस्वामी जी ने, ओ गोपी पूछती लाला बताइयो तेरी आंख कहाँ है। ये कहा है तेरी आंख, लाल जी अपनी उंगली देख के आंख बदकाते हैं। तू नाक दिखाई हो तो ठाकुर जी नाक पकड़ लेते, होठ दिखाई हो दांत दिखाई हो ठाकुर जी दांत दिखाते हैं। जो जो अंग गोपी पूछती सब ठाकुर जी छू करके दिखाते हैं। और इसके बाद गोपी कहती है लाला तेरी छाती पे बाईं तरफ ये सोने जैसी चमकती हुई ये कहा है, ये कौन सी चीज है। तो बाल कृष्ण प्रभु अपनी जंगली ऐसी करके देखते हैं। तो गोपी कहती किंते बधू, अरे लाला कन्हैया का तेरी ये बहू है, तेरी छाती पे बैठी तेरी बहू है। ऐसा सुनते ही ठाकुर जी अपनी जंगली उठाकर हंसने लग जाते हैं और जंगली को ऊपर करके मुंह ढक लेते हैं। उस झांकी को देख करके माताएं राई नौन उतारती हैं। ऐसी सुंदर भगवान के श्रीवत्स की रेखा है, सुंदर भगवान के भृगुलता का चिन्ह है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो मोहनदास जी, भृगुलता का चिन्ह बचपन से प्रकट नहीं है राम जी के, लुप्त है। रावण वध के बाद प्रकट हुआ है। क्यों? कि भृगुलता से परिचय हो जाता ये भगवान है और उसको तो मनुष्य से मरने का वचन है, इसलिए तब तक वो चिन्ह छुप्त रहा। और जब राम जी ने रावण मार दिया तो फिर विप्रपादाब्ज चिन्हम, फिर विप्रपादाब्ज चिन्ह उभर के आ गया। तब तक भीतर ही छुपाया था तो, पर वो भीतर ही छिपा हुआ रहा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और इतनी सुंदर भगवान की कटी किंकणी है, जब चलते हैं तो बड़ी सुंदर आवाज होती। किंकणी रटन कटी तट रसालम, क्या आनंद है। हम लोग जड़खोर गोधाम में बैठे हैं, चारों ओर पर्वत गाय हरा भरा, सब क्या कहना। इसी अद्भुत झांकी का दर्शन करने तो यही सुख लेने तो यहाँ आए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसी बाम दिशि जनक जासीन सिंहासनम, सिंहासन में बाई ओर श्री जानकी जी विराजमान है। कनक मृदु बल्लवित तरु तमालम, कनक मृदु बल्लिमिव तरु तमालम, क्या बढ़िया उपमा है। हमारे कुम्भनदास जी भी यही उपमा दे रहे हैं। रसिकनी रस में रहती गड़ी, रस में रहती गड़ी, रसिकनी रस में रहती गड़ी, कनक बेली ब्रस भानु नंदिनी, कनक बेली ब्रस भानु नंदनी, श्याम तमाल चढ़ी रसिकनी, श्याम तमाल चढ़ी रसिकनी, रस में रहती गड़ी। बिहरत श्री गिरिधरन लाल सो, बिहरत श्री गिरिधरन लाल सो, कौन सुपाठ पड़ी रसिकनी, कौन सुपाठ पड़ी, कुंभन दास लाल गिरिधर संग, कुंभन दास लाल गिरिधर संग, रति रस केली बड़ी रसिकनी, रस में रहती गड़ी। अभी हमने कहा था ना श्रृंगार रसयुक्त ध्यान है, यहाँ जानकी जी बाईं तरफ बैठी हैं, राम जी श्याम हैं, जानकी जी ऐसे और ऐसे किशोरी जी अपनी अंक में ऐसे हाथ दिए हैं, श्री रघुनाथ जी भी ऐसा हाथ दिए हुए हैं। तो वो झांकी का वर्णन है, ऐसे लगता है, कैसे लगता है, मानो कोई कनक बेली ने श्याम तमाल को आलिंगन दिया हो, अथवा श्याम तमाल ने कनक वेलू का आलिंगन किया हो, ऐसी सुंदर युगल सरकार की शोभा हो रही है। सो राम बाम विराज राजती रुचिर अति शोभा बनी, सो राम बाम विभाग राजती रुचिर अति शोभावली, नव नील नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली, नव नील नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली। और कैसे हैं, आजान भुज दंड को दंड मंडित बाम बाहु, आजान भुज दंड, भुज दंड, भुज दंड इसलिए कहा कि ये भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, सुवृत्त परिघाकार विशाल भगवान श्री राम की भुजाएं, आजानुलंबित भुजाएं, बाएं हाथ में धनुष सुशोभित है और दाहिने हाथ में एक बाण। आजानुभुज दंड को दंड मंडित बाम बाहु दक्षिण पाणि बाण मेकम, दाहिने हाथ में एक बाण है, एक बाण, बाकी तरकस में बाकी एक बाण। मानो सबके मनोरथ पूर्ण करने के लिए, सबको निर्भय बनाने के लिए सरकार बोलते एक ही बाण बहुत है, दूसरा भाव टेढ़े को बाईं तरफ कंधे पर धारण करते हैं और सूधे बाण को भी दाहिने हाथ में धारण करते हैं, मानो श्री रघुनाथ जी संकेत कर रहे हैं तुम चिंता मत करो कि हम टेढ़े हैं कि सीधे हैं, टेढ़े हो तो भी हमारे हाथ में रहोगे और सीधे हो तो भी हाथ में रहोगे, सरकार के यहाँ सबका गुजारा है, सीधे साधों का भी गुजारा है, धनुष टेढ़ा है उसका भी गुजारा है। और महाराज विशेष बात सुन लीजिए, पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे कि टेढ़ा जो धनुष है उसको कभी छोड़ते नहीं, उसको तो पकड़ के रखते हैं, और बाण सीधा है उसको छोड़ देते हैं, छोड़ते इसलिए नहीं कि वो छूटी जाए, वो काम करके लौट के फिर पास में आ जाता है। तो पूज्य गोपालाचार्य जी कहते थे जो ऊट पटांग टेढ़े बेढ़े जीव शरण में आ गए उनको तो भगवान सोचते बेचारे इनका और कहीं गुजारा तो होगा नहीं, यही इनका गुजर बसर होने वाली, उनको पकड़ के रखते हैं, और जो सीधे साधे होते हैं उनको छोड़ देते हैं, जाओ काम करके आओ लौट के आ जाना, पर टेढ़े बेढ़ों को पास में रखते हैं। ऐसा दरबार किसका होगा जिनके दरबार में सबका गुजारा हो जाए, टेढ़े से टेढ़े का, सीधे से सीधे का, सबका गुजारा हो जाए, ऐसी सुंदर धनुर्वाण की शोभा है। अखिल मुनि निकर सुर सिद्ध गंधर्व वर नमत नर नाग अवनिप अनेकम, संपूर्ण मुनियों के समूह, संपूर्ण देवताओं के समूह, संपूर्ण सिद्धों के, गंधर्वों के समूह, राजाओं के समूह राम जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। विचित्र बात है कि नहीं, जब तक रावण नहीं मरा तब तक राम जी सबको दंडवत करते रहे, और बाद में भी दंडवत करते रहे, ऐसी नहीं कि बाद में बंद कर दिया हो, ऐसा नहीं है। पर तब तक राम जी ने किसी महात्मा से प्रणाम नहीं लिया। हाँ, वो सुतीक्षण जी की बात तो अलग है, सुतीक्षण जी की बात अलग है, वो तो विशेष प्रेमी महात्माओं में है, बाबरे। बाकी महात्मा लोग दंडवत नहीं करते राम जी को, राम जी ही दंडवत करते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं। क्यों? महात्माओं ने कहीं अत्रि जी ने, भरद्वाज जी ने, अगस्त जी ने दंडवत कर लिया तो रावण कहेगा कि देवताओं से तो मैं अवध्य हूँ, और ये तो देवताओं के भी परम आराध्य भगवान श्री हरि हैं, बात कट जाएगी ना ब्रह्मा जी के वरदान की। इसलिए तब तक भगवान ने, मैं क्षत्रिय राजकुमार दशरथ नंदन राम हूँ, ऐसा ही व्यवहार किया। और जब रावण वध हो गया, ब्रह्मा जी शंकर जी ने स्तुति की, इंद्र ने स्तुति की, पर तो भगवान दंडवत कर लेते अपनी ओर से, पर फिर कोई भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार करके प्रणाम करे तो उसमें भगवान को कोई बाधा नहीं, क्योंकि भगवान की भगवत्ता प्रकट हो चुकी है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी इस पद्य में कह रहे हैं, अखिल मुनि निकर, संपूर्ण मुनियों का समूह, देवताओं का, सिद्धों का, गंधर्वों का समूह, राजाओं का समूह आपके चरणों में साष्टांग वंदन करता है, ऐसी आपकी महिमा है। अनघ, आप अनघ हैं, निष्पाप हैं, ईर्ष्या रहित हैं और अविच्छिन्न अखंड परमात्मा है। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। सर्वज्ञ हैं, अनंतानंत जीवों के अनंतानंत संचित क्रियमाण प्रारब्ध रूप अनंतानंत कर्मों को एक ही साथ एक कालावच्छेदेन भगवान जानते हैं। ऐसी अचिंत्य सहज सर्वज्ञता भगवान की है, क्योंकि उपनिषद में लिखा है यस सर्वज्ञ सर्ववित, वो सर्वज्ञ सर्ववित है। सर्वज्ञता अन्य महात्माओं में भी होती है, भजन करने वाले महात्माओं में भी सर्वज्ञता होती है, देवताओं में भी सर्वज्ञता होती, पर सबकी सर्वज्ञता सीमित है, राम जी की सर्वज्ञता अचिंत है। एक छोटा सा उदाहरण आपको दें, शंकर जी ने पूछा, कहो देवी सती। हाँ भगवान, परीक्षा ले आई? बोली कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने परीक्षा नहीं ली, जैसे आप प्रणाम करके चले आई मैं भी प्रणाम करके चली आई। शंकर जी सोचने लगे, हमने जैसे भावपूर्वक प्रणाम किया, ऐसे प्रणाम किया होता तो ये तो थर थर कांप रही हैं, इनके भय और उद्वेग के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, ये तो नहीं होना चाहिए, ये झूठ बोल रही हैं। तब क्या किया शंकर जी ने? तब शंकर देख्यू धरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। शंकर जी ने ध्यान धर के देखा और सती जी ने सीता जी का रूप बनाया, वो सारा चरित्र शंकर जी की समझ में आ गया और शंकर जी ने सती जी का त्याग कर दिया। कथा आप सबको मालूम है, पर वही सती जी जब सीता जी का वेश बनाकर राम जी के सामने आई तो राम जी ने ध्यान धर के नहीं देखा। लक्ष्मण जी तो एक बार चक्कर में पड़ गए, लक्ष्मण जी सोच रहे हर कल्प में तो रामावतार में पहले रावण मरता है बाद में जानकी जी मिलती हैं, ये क्या हुआ? रावण मरा ही नहीं है, जानकी जी पहले सामने से आ गई, ये क्या हो गया? लक्ष्मण जी को ये, वो यही समझे जानकी जी हैं, पर राम जी को भ्रम नहीं हुआ। राम जी क्या बोले? कहा बहोरी कहा वृष केतु, विपिन अकेली फिर ही के हुए तू। सीधे ही बोले भगवान श्री राम, वृष केतु शंकर जी कहाँ गए? वृषभ ध्वज आपका नाम तो सती है और अकेली घूम रही जंगल में। अरे महाराज, ये तो हमको पहचान गए। इसको कहते सर्वज्ञता, क्योंकि सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। अनघ अनविच्छ अविच्छिन्न सर्वज्ञ सर्वेश, सर्वेश्वर प्रभु हैं, सबके स्वामी हैं। खलु सर्वतो भद्रदाता समाकम, सर्वतो भद्रदाता हैं राम जी। सर्वतो भद्रदाता का अर्थ है समस्त प्रकार के कल्याणों के निधान हैं। जहाँ जो भी कल्याण देखा जाता है उस सब के देने वाले आप ही हैं। सकल सौभाग्य प्रद सर्वतो भद्र निधि सर्व सर्वेश सर्वाभिरामम्। उमा राम सम हितु जग माही, उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, जग सुपिता सुमातु सुगुरु सुहित मीत सबको, दाहिनो दीन बंध न काहू को बाम। ऐसे राम जी और कहते हैं, प्रणत जन खेद विच्छेद विद्या निपुण, प्रणत जन खेद विच्छेद विद्या निपुण। प्रणत जन जो शरणागत जन है उनके भव बंध का विच्छेद करने वाली विद्या में जो निपुण है, शरण में आने वाले का भव बंधन कट जाता है, उस संसार के चक्र में फंसता मुक्त हो जाता है। नवमी श्री राम सौमित्री साकम, यहाँ ये भी कह सकते थे नवमी रघुनाथ सौमित्री साकम, ये भी कहते, लेकिन नवमी श्री राम सौमित्री साकम। श्री राम माने जानकी जी के सहित्र, श्रीयसिता राम श्री राम, जानकी जी के सहित जो श्री राम है, लक्ष्मण जी के सहित जानकी जी के सहित राम जी को हम प्रणाम करते हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ मोहनदास जी यहाँ ये भाव है कि जब भगवान श्री राम दरबार में बैठते हैं तब तो भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सब हैं, और यहाँ भीतर महल में है सरकार, और भीतर महल में किशोरी जी के साथ सिंहासन पर बैठे हैं और लक्ष्मण जी वहां सेवा में उपस्थित हैं, इसलिए यहाँ ऐसा वर्णन किया गया है। सौमित्री साकम युगल पद पद्म सुख सद्म पदमालयम, युगल इससे दो भाव हैं, एक तो युगल माने राम जी के दोनों चरण, और एक युगल के युगल पद पद्म माने श्री रघुनाथ जी के चरण और श्री किशोरी जी के चरण, दोनों के युगल चरण। सुख सद्म पदमालयम, ये सुख के सद्म हैं, सुख के घर हैं, और भगवती महालक्ष्मी इन्हीं चरणों में निवास करती है। ऐसे युगल चरण कमल प्रिया प्रीतम सीताराम श्यामा श्याम के चरण कमल कैसे हैं, चिन्ह कुल शादी शोभित भारी। 48 चिन्ह सुशोभित हैं चरणों में, बस अंतर है जो चरण राम जी के दाहिने चरण में हैं चिन्ह, वे चिन्ह किशोरी जी के बाएं चरण में हैं, और जो किशोरी जी के बाएं चरण में हैं वे राम जी के दाहिने चरण में हैं, बस इतना अंतर है। बाकी युगल के चरण तल में 48 चिन्ह हैं। कुछ चिन्हों का स्मरण श्री नाभा जी ने किया है, पूरे 48 नहीं है, कुछ कम है। चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहाय का, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहाय का, अंकुश अंबर कुलिस कमल जब ध्वजा धेनु पद, अंकुश अंबर कुलिस कमल जब ध्वजा धेनु पद, शंख चक्र स्वस्तिक जम्बु फल कलश सुधारद। शंख चक्र कुर्सी कुर्सी ले आओ महाराज जी। शंख चक्र स्वस्तिक जम्बु फल कलश सुधारद, अर्ध चंद्र षटकोण मीन बिंदु ऊरध रेखा, अष्टकोण त्रिकोण इंद्र धनु पुरुष विशेखा, सीतापति पद नित बसत एते मंगल दायका, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आज तो बहुत लंबे समय के बाद पूज्य स्वामी जी का बड़ा मंगलमय दर्शन हुआ। महाराष्ट्र में दर्शन हुआ था, उसके बाद अब दर्शन हो रहा है। हरि ओम मानवते रुद्रवंज भवतो रविकवे नमः बाहुजामुदते नमः जाते वृषभारूढ घोरा पापकाजनी तयामि तन्वा संतमया गिरिसंताभिजागरे हिजामि गुंगिरिसं प्रार्थे विवर्धतवे जीवं दृढतम गुरुमाहि पंथे पुरकञ्जकता शिवेन वचता त्वा गिरिसाक्षा पदामसि यतानः सर्वं जगजग्मकं स्वमेना असतो हरभोजनिव कामजमो सादर हम वंदन करते हैं। तो युगल पद पद्म सुख सद्म पद मालयम चिन्ह कुल शादि शोभित भारी, ऐसे चरण चिन्ह भगवान के चरणों में सुशोभित हैं। संतन सहाय प्रियादासी ने लिखा है, संतों की सहायता के लिए रघुनाथ जी ने अपने चरणों में चिन्ह धारण किए हैं। इनके अलग अलग भाव प्रियादास जी ने अपने कवित्वों में वर्णन किए हैं। अन्य कथाओं में हम उनको कह चुके हैं, इसलिए यहाँ नहीं कहेंगे। यहाँ कुलिशादि कह करके, कुलिश कह करके आदि पद लगा करके 48 चिन्हों का ग्रहण कर लिया गया है। इनकी बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। हनुमान जी का हृदय जो है वो विमल कृत परम मंदिर, प्रत्येक प्राणी के हृदय में प्रभु विराजमान है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय देश में भगवान विराजमान है। पर यहाँ एक विशेष बात है, ध्यान दें। यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं हनुमंत हृदय विमल कृत परम मंदिर, हनुमान जी के हृदय को रघुनाथ जी ने अपने रहने के लिए निर्मल मंदिर बनाया। अभी राम मंदिर का शिलान्यास होने वाला है, अखबार में आया 5 अगस्त को। परम पूज्य महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने अपना वक्तव्य दिया है कि 20 किलो चांदी की ईंट वो प्रधानमंत्री जी रख करके भूमि शिलान्यास करेंगे। काशी के विशिष्ट विद्वान स्थापना के लिए आ रहे हैं, ऐसा सब आज अखबार में लिखा था। धन्यवाद है। पर यहाँ इस प्रसंग के अनुरूप जो दास निवेदन कर रहा है वो ये है, राम जी ने अपने रहने के लिए पसंद किया स्थान क्या, हनुमान जी का हृदय। हनुमान जी का हृदय राम जी की अपनी पसंद का मंदिर है। वो तो खुद राम जी ने बनाया, इतना बढ़िया मंदिर राम जी ने बनाया है, हनुमान जी के हृदय में विराजते हैं। क्यों? देखो, चाहे जितना बढ़िया भवन हो, भले सोने का बना हुआ हो, हीरे जवाहरात जड़े हो, और आजकल तो क्या 5 स्टार 7 स्टार कहती है, सब स्टार पीछे रह जाएं, स्वर्ग का महेंद्र भवन का वैभव उसी में हो, संपूर्ण प्रकार की सुख सुविधा भोग सामग्री उसमें विद्यमान हो, अनुपम ऐसा भवन हो, और ऐसा भवन रहने को मिल जाए तो कौन नहीं रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। पर रहने के तुरंत ही कह दिया जाए कि इसमें किराया देना पड़ेगा तो लो, जगह का नाम हम नहीं लेंगे, एक जगह हम गए तो वहां पता चला, करीब 20 दिन वहां रहना था, वहां पता चला कि जिस भवन में रुके हैं उस भवन का किराया एक दिन का 50,000 है। भैया हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा भैया हमें तो नहीं रहना, हम तो जा रहे वृंदावन। क्यों? अरे 2-5 पैसा जो भी है वो गौ सेवा संत सेवा में लगाने के लिए कि ये इनको पैसा देने के लिए, हम तो नहीं रहेंगे यहाँ एक दिन नहीं रहेंगे, इतना महंगा। तब उन प्रबंधकों ने कहा महाराज है 50,000 लगते हैं पर आपको कुछ नहीं लगेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, तब जाके वहां ठहर पाए, नहीं तो नहीं ठहर पाए। तो चाहे जितना सुख सुविधा युक्त भवन हो, यदि वो मूल्य पर मिल रहा है, किराए से मिल रहा है, तो किराए वाली होटल में आप जीवन भर तो नहीं रहते, एक दिन दो दिन रहे फिर चले गए। ऐसे ही सकाम भक्तों का जो हृदय है ना, वो किराए का होटल है, किराए का भवन है, ठाकुर जी को मन में बसाते तो हैं पर उसकी कीमत ले लेते हैं, बेटा दे दो, बेटी दे दो, रुपया दे दो, कौड़ी दे दो, मकान दुकान दे दो, किराया मांगते हैं। किराए वाले भवन में राम जी ज्यादा रहते नहीं, पर हनुमान जी का हृदय कैसा है? हनुमंत हृदय विमल कृत परम मंदिर, परम मंदिर सबसे श्रेष्ठ मंदिर है। हनुमान जी सर्वथा निष्काम है, कोई कामना हनुमान जी के मन में नहीं है। प्रियादास जी महाराज ने एक प्रसंग वर्णन किया है, उसको हम अति संक्षेप में कह रहे हैं। रावण त्रिलोक विजयी था, त्रिलोक विजय में जो जो श्रेष्ठ रत्न उसको मिले उसने सबका संग्रह किया। समुद्र को डराया धमकाया, समुद्र ने अपने भीतर जो विशेष रत्न थे वो रावण को भेंट कर दिए, और रावण ने उन रत्नों को अपने यहां इकट्ठा कर रखा था। बड़ा अहंकार में रहता था, ओ तीनों लोकों में ऐसे रत्न कहीं नहीं जो मेरे पास हैं। रावण के वध के पश्चात विभीषण ने उन रत्नों की सुंदर माला बनाई, और राम जी के राज्याभिषेक के समय वो मणियों की माला रघुनाथ जी के कंठ में धारण कराई, क्योंकि सब अपनी अपनी भेंट दे रहे थे। और उसमें ये भी होता है जहाँ भेंट दी जाती है बड़े किसी आयोजन में, तो पता चले कौन कैसे क्या दे रहा है, देखने दिखाने की बात भी होती है। तो विभीषण जी की ओर सबका ध्यान था कि भाई सोने की लंका के मालिक हैं, राजा हैं, और राम जी ने कृपा की, नहीं तो इन्हें तो लात मार के भगाया गया था, इनको तो राम जी ने ही कृपा करके राजा बनाया है, लंकेश बनाया है, ये तो जरूर कोई विशेष चीज भेंट करेंगे। तो जब वो रत्न माला गले में धारण कराई तो राम जी को जो कोई भेंट कर रहा था राम जी उसको प्रसादी रूप में किसी न किसी को दे, या तो उसी को दे देते या किसी को भी दे देते, सबको दे रहे थे। तो जब माला पहन ली तो राम जी ने वो उतार के किसी को नहीं दी, तबकि वो माला पड़ते ही सबके मन में आ रहा था कि शायद ये माला तो प्रसादी में हमको मिल जाएगी, हमको मिल जाएगी। सुग्रीव भी सोचते थे हम बानर राज हैं, बहुत सहायता युद्ध में हमने की है, हो सकता है सरकार ये विशिष्ट माला हमको ही दें। विभीषण जी सोच रहे थे राम जी तो परमात्मा है, उन्हें क्या जरूरत है, वो कहेंगे तुम्हारे यहाँ की ये निधि है, चलो हमने पहन ली, अब हमारी प्रसादी तुम ही रखो। जामवंत जी सोच रहे थे नहीं किसी को नहीं मिलेगी, मैं सबसे बड़ा बूढ़ा हूँ, बड़े बूढ़े का आदर राम जी करते हैं, माला तो मुझे मिलेगी, सबके मन में था। केवल उस दरबार में हनुमान जी ऐसे थे जिनका ध्यान रघुनाथ जी के चरणों को छोड़कर और कहीं भी जिनका ध्यान नहीं था, ये तो प्रेम से चरण सेवा कर रहे थे। सभा ही की चाह, दियादासी लिखते सभा में सब चाहते थे माला मुझे मिले, मुझे मिले माला। राम जी तो सर्वज्ञ हैं, बोले कि अब जिसके कई उम्मीदवार हों और किसी एक को देंगे तो बाकी लोगों में झगड़ा होगा कि हम क्या आपके भगत नहीं है, हमको नहीं दे सकते थे हैं? हमको क्यों नहीं दिया, झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो राम जी ने झगड़ा मिटाने के लिए वो माला बाई और विराजमान भगवती श्री जानकी जी के गले में डाल दी, सबकी उथल पुथल बंद। बोले हाँ ठीक है कोई बात नहीं, इतनी बढ़िया चीज तो माता जी को ही मिलना चाहिए, चलो अच्छा है बहुत बढ़िया है। पर जानकी जी तो ये जानती हैं कि राम जी ने माला किसके गले में डाली, वो जानती, वो ऐसे भक्त के गले में डालना चाहते जो निष्काम हो, तो कामना सबकी एक माला हमको मिले। तो राम जी देना तो चाहते हनुमान जी को, लेकिन सीधे हनुमान जी को देंगे तो हनुमान जी के प्रति राग द्वेष लोग करने लग जाएंगे, कहेंगे देखो यही सबसे बड़े भगत हो गए, हम क्या भगत नहीं भगवान के। क्या है चौपाई भरतदास जी, पिए मन की सी जान निहारी मन मुदित उतारी, अपने प्रियतम के मन की जानने वाली श्री जानकी जी, उन जानकी जी ने हैं वो माला उतारी और हनुमान जी के गले में डाल दी। तो हनुमान जी को अब अरवरे, हनुमान जी को आश्चर्य, ये क्या पड़ गया गले में, देखने में माला, अरे ये इतनी बढ़िया माला कहां से आ गई मेरे गले में, किशोरी जी ने दी है, राम जी की माला है, अरे इसमें क्या विशेषता क्या है इसमें। एक ऐसे उन्होंने फट से माला का एक रत्न तोड़ा, तोड़ के ऐसे देखा, कुछ दिखा नहीं उनको, मुंह में लगाया, दांत से काट करके तोड़ दिया, तोड़ के उगल दिया, देखने लगे अब इसमें कुछ है, कुछ नहीं। एक मणि दो उन वज्रतुल्य हनुमान जी के दांत, एक एक मणि को तोड़ रहे हैं। कुछ लोग हंस भी रहे थे ये तमाशा देख के, ज्ञानीनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, बिल्कुल बंदर जैसा काम कर रहे हैं, कुछ हंस भी रहे थे। हनुमान जी को कोई परवाह नहीं, कोई हंसो चाहे बुरा मानो भला कहो, इसमें सबसे बुरा लग रहा था विभीषण। बताओ इतनी बढ़िया चीज इसकी ये दशा, मेरे सामने ये दशा हो रही है। विभीषण जी को नहीं रहा गया, वे आ गए, बोले हनुमान जी क्षमा करें, ये आचरण उचित नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये जानते हो कैसी माला है, ब्रह्मांड में इतने मूल्यवान रत्न कहीं नहीं है, दशग्रीव रावण ने बड़े पुरुषार्थ से इन रत्नों को इकट्ठा किया था, वो माला सरकार ने धारण की, फिर माता जी ने धारण की, फिर आपको मिली, आप उसको नष्ट कर रहे हैं। बोले इसमें मूल्यवान क्या है, मैं ये देख रहा हूं, इसमें हमारे श्री सीताराम जी हैं कि नहीं, इसमें उनका नाम है कि नहीं, जिसमें हमारे रघुनाथ जी नहीं, किशोरी जी नहीं, जिसमें उनका नाम नहीं, आपकी दृष्टि में वो मूल्यवान हो, मेरी दृष्टि में मूल्यवान नहीं हो सकता, मैं देखता हूं शायद भीतर और पर भीतर भी कुछ नहीं निकलता। विभीषण जी बोले कहने की बातें तो बहुत होती हैं, आप भी कह रहे हो और भी लोग कहेंगे, पर आप का इतना विशाल देह है, क्या इसमें कभी आपने चीर फाड़ के देखा कि इसमें मेरे प्रभु हैं कि नहीं, कितने बड़े शरीर को ढो रहे हो, किसमें भगवान है कि नहीं। तो दो भाव है महाराज जी, यहाँ खोल त्वचा दिखायो, नाम नाम ही दिखायो, ऐसा प्रियादासी ने लिखा है। हनुमान जी ने पूरी त्वचा उतार दी, अपने सारे शरीर की चर्म को हनुमान जी ने उतार दिया। जैसे ही चमड़ी उतारी, ऊपर से नीचे तक रोम रोम में हनुमान जी के राम नाम लिखा था। हनुमान जी कीर्तन करते तो महाराज जी लिखा है, यद रोम कूपे ध्वनिमूल संतम श्री राम जय जय राम, रोम रोम से कीर्तन प्रकट होता है। आज नक्सिक राम नाम को देख करके सब चरणों में पड़ गए और हृदय को चीर करके श्री सीताराम जी का दर्शन कराया। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहिं राम सर चाप धर। एक किसी गवैया ने गए ना, जरा सी बात पे तूने सीना छीन, क्या हुआ ना होगा कोई मतवाला, जरा सी बात पर सीना चीर दिखा डाला, किसी गवैया ने गाया, बड़ा कैसेट में कई कई सुनते हैं, बजता है जगह जगह मंदिरों में। कैसा है? लखा सिंह ने गाया है, बड़ा अच्छा ढंग से गाया है। तो ऐसे निष्काम जो हनुमान जी महाराज हैं, उनका हृदय ही राम जी का ऐसा मंदिर है, जो परम विमल मंदिर है। सदा दास तुलसी शरण, ऐसे श्री सीताराम जी जो मेरे लखन लाल जी के से, जो मेरे श्री सीताराम जी मेरे प्राण प्रिय श्री हनुमंत लाल के हृदय में विराजमान हैं, ऐसे रघुनाथ जी की हम शरण। अब देखो यहाँ चतुराई गोस्वामी जी की, हनुमान जी की शरण ग्रहण कर रहे हैं, तो हनुमान जी के सहित राम जी लक्ष्मण जी किशोरी जी सबकी शरणागति। हनुमान जी के हृदय सिंहासन में विराजे राम लक्ष्मण जानकी का ये मधुराति मधुर ध्यान इस 91 पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने निरूपण किया है, बड़ा अद्भुत है। हम इन सब पदों का सरलार्थ ही कर रहे हैं, बहुत विशेषार्थ नहीं कर रहे हैं, नहीं तो फिर एक एक दो दो दिन तीन तीन दिन लग जाए। इसलिए अब विचार ऐसे ही है कि कम से कम एक दिन में बड़ा पद हो तो एक, नहीं तो कम से कम दो पद एक एक दिन में करें। इसी पद्धति से आज यहीं वाणी का विराम। पूज्य स्वामी जी पधारे, ये हम सबका सौभाग्य है, गौशाला में आपके चरण पड़े, आपको सब जगह गौशाला का दर्शन भी कराया जाएगा। शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय, सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम जय राधे श्याम राधे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री सीता।